พอเรามาปฏิบัติแล้วมันก็จางคลายไปมันไม่จี๋จ๋ามันไม่อะไรเฉยๆจะเหลือรสอยู่บ้างมันก็ไม่ได้ที่ชวนให้อะไรนักหนาหรือยิ่งซ่อนลึกลงไปในนั้นน่ะในเหตุปัจจัยใดๆก็แล้วแต่ที่คุณปฏิบัติอ๋อมันไม่มีรสเลยมันกลางๆสามัญมันไม่ได้ดูดดึงมันไม่ได้ผลักมันไม่ได้ชอบใจมันไม่ได้ชังไม่ได้ชอบไม่ได้ชังอะไรกลางๆอุเบกขายิ่งเป็นฐานอาการของจิตที่บอกว่าเป็นเวทนาถึงอุเบกขาเวทนาเป็นความรู้สึกที่เฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ไม่อร่อยหรืออร่อยก็ไม่มีกลางๆรู้แต่ความจริงตามความเป็นจริงรสอันนี้จะเป็นรูปก็ตามจะเป็นรสทางตารสทางหูรสทางจมูกรสทางลิ้นรสทางกายสัมผัสหรือรสทางใจก็ตามมันก็มีคุณลักษณะโอ้จางคลายหรืออุเบกขาเราก็จะรู้ว่าพวกนี้เป็นคุณภาพเป็นประสิทธิภาพที่เราสามารถปฏิบัติได้นะเพราะงั้นแค่ปริยุทธฐานกิเลสไม่ต้องถึงถอนอนุสัยอาสวะก็เป็นคุณภาพจริงที่เรามีได้นะแม้เราจะมีกามอยู่ก็รู้ว่ามันเป็นกามไม่ใช่ในระดับหยาบไม่ใช่ในระดับวิติกรรมกิเลสมันก็เป็นกามในระดับปริยุทธฐานเป็นพยาบาทก็พยาบาทในระดับปริยุทธฐานทีนมิทะง่วงเหงาห้าวนอนก็เป็นระดับปริยุทธฐานหรือว่าอุทธัจจคุกุจจะฟุ้งซ่านอะไรก็แล้วแต่ที่มันทำให้ทุกข์ฟุ้งซ่านเนี่ยมันคือฟุ้งคิดไปแล้วก็ทำให้เกิดลำบากใจรำคาญมันเป็นทุกข์อยู่ในใจมันเกิดความฟุ้งซ่านที่เรารู้สึกว่าเออเราทำไมมันคิดฟุ้งมากไม่อยู่ระงับไม่ไหวและทำให้เราลำบากใจนะกังวลใจรำคาญใจนะมันไม่ใช่ขนาดนั้นแต่มันก็ดูเบานะอุทธัจจกุกกุจจะมันฟุ้งแล้วก็โอ้โหเรามันทำให้เราเดือดร้อนอยู่แต่นี่มันก็ไม่เดือดร้อนอะไรเท่าไหร่แล้วหรือยิ่งไม่เดือดร้อนเลยฟุ้งอะไรนี่ก็เออหยุดได้พักได้เปลี่ยนแปลงได้เราเห็นอาการพวกนี้อย่างไม่วิจิกิจฉาอย่างไม่สงสัยไม่ลังเลมีญาณชัดมีความรู้ชัดๆมีความเข้าใจชัดๆซึ่งสิ่งเหล่าที่กล่าวไปนี้เป็นนามธรรมนี่แหละเรารู้เราเข้าใจไปหมดเห็นจริงๆตรวจตราไปจนกระทั่งว่ามันมีตั้งแต่ลักษณะข้อที่หนึ่งปริยุทธฐานอาจจะมีความที่ยังไม่สนบสงบยังไม่เป็นสภาพมันจะมีทะเลาะมีวิวาทมีหอกปาก มีหอกปากอะไรแก่กันบ้างก็เออก็ยังเป็นสภาพที่เรียกว่ามันก็ยังมีบ้างแต่ว่ามันก็ไม่รุนแรงอะไรเพราะฉะนั้นความสงบในความที่จะไม่ทะเลาะกันเลยมันไม่จริงหรอกโสดาบันมันยังมีสภาพนั้นอยู่บ้างนะแต่พูดไปแล้วก็เตือนไว้แล้วว่าก็ไม่ใช่ว่าเราจะต้องให้มันมีทะเลาะกันอยู่นี่แหละนะมันก็ไม่เจริญกันพอดีมันไม่ทะเลาะได้มันก็สูงกว่านั้นนะแต่มันก็ท่านก็บอกขีดเขตของมันว่าชั้นต่ำใครอยากยืนอยู่ที่ระดับต่ำก็ยืนอยู่ไปนะไม่ไปละฉันจะอยู่ชั้นนี้ชั้นต่ำนี่แหละเดี๋ยวคนจะไม่รู้ว่าชั้นต่ำมันมีที่ไหนไม่ต้องใจเป็นกุศลถึงขนาดนั้นหรอกเสียสละมากไปฉันจะไม่ยอมสูงไปกว่านี้ฉันจะเป็นความต่ำขีดต่ำไว้ให้เป็นที่รู้กันไม่มากกว่านี้แต่ก็ไม่ต่ำกว่านี้อีกแล้วนะอย่าไปยึดมั่นถือมั่นอย่างนั้นนะเป็นมานะมันเป็นอัตตามานะชนิดนึงนะเมื่อเรารู้ลองทบทวนดูสินั่นน่ะญาณ7 1ปริยุทธฐานอันนี้เราจะรู้ว่ามันความเข้าใจของปริยุทธฐานคืออะไรกิเลสในระดับปริยุทธฐานเรารู้ว่ากิเลสหยาบเราไปได้แล้วเราได้ผ่านมาเราได้ผลแต่มันกิเลสขนาดนี้ถ้าใครได้มากกว่านั้นก็ยิ่งดีใช่มั้ยโอ้ปริยุทธฐานก็ไม่มีระเบาบางกันนั้นเหลืออนุสัยอาสวะเล็กน้อยด้วยก็ยิ่งดีจะได้รู้ตัวของเราแต่ต้องตรวจรายละเอียดอื่นอีกด้วยนะโสดาก็ดีสกิทาก็ดีอนาคาก็ตามใช้สูตรญาณ7นี่ตรวจได้หมดแหละแต่มันจะมีอินทรีย์พละมันจะมีน้ำหนักความเข้มความข้นความเจือจางต่างกันจนถึงกระทั่งถ้าเป็นอนาคามีก็แน่นอนท่านบอกว่ากามราคะสังโยชน์หมดอย่างนี้เป็นต้นมันก็ต้องหมดสิสกิทาคามีมันอ่อนบางกว่านั้นอีกเราก็ต้องคำนวณประเมินได้นะข้อหนึ่งรูปปริยุทธฐานข้อสองมีอาเสวนาภาวนาป พหุลีกัมมังรู้ชัดแล้วเราอยู่เนี่ยศาสนาพุทธยืนยันว่าปฏิบัติธรรมไม่เช่นนี้จากเหตุอาเสวนายังคบคุ้นกันอยู่ยังมีเหตุนั่นแหละยังมีสิ่งที่มันได้พัดผ่านนั่นแหละเหตุนั่นแหละมันก็ยังกระทบไม่ใช่กระทบอย่างจี๋จ๋าอะไรก็กระทบอย่างธรรมชาติผ่านเนี่ยตรวจสอบให้เราตรวจสอบได้ว่าอ๋อมันเป็นเรื่องจริงให้มันมีโจทย์มันมีอะไรที่สามารถชี้ได้นะข้อที่2ข้อที่3แม้คุณลักษณะนี้คุณธรรมแบบนี้มันไม่เหมือนใครนะได้แล้วมันรู้แล้วโอ้โหลัทธิไหนก็ไม่มีลัทธิอื่นไม่มีอย่างนี้อย่างนี้นี่เป็นคุณภาพนี่มันประหลาดมันชัดเจนจะเข้าใจชัดเจนในโลกียะโลกุตระที่ชัดเพราะฉะนั้นโลกุตระมันเป็นอย่างนี้เองนะโลกุตระโลกียะลาภยศสรรเสริญโลกียสุขเป็นความปรารถนาวนเวียนเราติดสุขติดทุกข์อยู่ก็อย่างเงี้ยโลกียะอย่างเงี้ยอ๋อนี่มันลดมามันจะเข้าใจแล้วมันคุณลักษณะที่ได้นี่ไม่อย่างอื่นลัทธิอื่นแบบอื่นมันไม่จะไม่เป็นอย่างเงี้ยอย่างนี้มันชัดนะอย่างข้อที่3ข้อที่4นี่เป็นคนมีศีลมีธรรมนะในศีลในธรรมนี่เราหวงแหนเรารักศีลธรรมถ้าเราผิดศีลลงไปปั๊บนี่แหมเหมือนเด็กน้อยที่เอามือไปจับไฟแล้วต้องรีบหดมันร้อนรู้ร้อนรีบหดรักษาความสะอาดสะอ้านของศีลของธรรมที่เราได้เป็นใจมีหิริโอตปะอย่างนั้นจริงๆนะข้อ4ข้อ5นั้นน่ะยืนยันชัดเจนว่าเป็นคนที่มีการปฏิบัติเป็นปฏิบัติธรรมะของพุทธเจ้าโดยมีภาคปฏิบัติอย่างมรรคองค์8มีคิดมีพูดมีกระทำอยู่มีอาชีพอะไรก็ปฏิบัติทำได้รู้เลยว่าทำปฏิบัตินี่เป็นฌานเป็นสมาธิอะไรก็แล้วแต่มีอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาปฏิบัติอย่างนี้เองเหมือนแม่โคเลี้ยงลูกน้อยและเล็มหญ้าให้ตัวเองไปพรางที่5แล้วก็เป็นคนขยันเป็นคนเอาใจใส่เป็นคนที่เอาภาระเป็นคนมีประโยชน์คุณค่าจริงๆช่วยงานช่วยการทำงานทำการกิจน้อยกิจใหญ่ของเพื่อนสัพพรหมจารีเราก็ช่วยกันทำไม่ดูดายไม่อะไรคือเป็นคนรู้ว่าพ้นอบายข้อที่6อบายข้อที่6คืออะไร ขี้เกียจ รู้ว่าแต่ก่อนนี้เรามันไม่เป็นอย่างนี้แต่ก่อนมันขี้เกียจเรารู้ตัวเราขี้เกียจแต่เดี๋ยวนี้ต่างไปผิดไปเป็นคนเอาภาระเป็นคนมีความขยันมีอะไรอยู่ในนาถนาถกรณธรรมนาถกรณธรรมก่อนสุขตะทุกอะไร กินกรณ ี เย สุกินกรณีเยสุกินกรณีเยสุทักตานะเป็นคนมีความขยันขึ้นเชี่ยวชาญขึ้นเอาภาระขึ้นนี่ข้อที่ด้านข้อที่5ข้อที่6มีพละตาเป็นหลักเราจะรู้ความเข้มความแข็งแรงความเป็นอำนาจในตนมีพละตามีความเก่งมันเก่งขึ้นในชนิดโลกุตระเก่งขึ้นอย่างเป็นคนประเสริฐไม่ใช่เก่งไปแย่งชิงเอาลาภยศสรรเสริญโลกียสุขเขาแต่เก่งขึ้นเพราะลดละได้มันต่างจากมนุษย์นะมันต่างจากคนโลกเขามีความชัดเจนโอ้มีพลังพลตาส่วนข้อที่7นั้นมีความสมบูรณ์ในความรู้มีอัตถเวทะมีธรรมเวทะมีประมุชะมีความอิ่มเอมเบิกบานร่าเริงใจในธรรมที่เป็นที่มีเหล่านี้ชัดเจนเนี่ยคุณลักษณะพวกนี้อาตมาสรุปให้ฟังย่อๆเราไปตรวจสอบมีการพิจารณาตรวจสอบดูไปมีเตวิชโชพระพุทธเจ้าตรัสไปตั้งแต่ข้อต้นว่าเราจะไปนั่งเป็นสงบอยู่ในใต้ต้นไม้อยู่ป่าอยู่ที่ว่างเรือนว่างอยู่ในที่ไหนแล้วก็นั่งพิจารณาสงบใช้เตวิชโชระลึกตรวจสอบก็ได้ก็ดียิ่งดีเพราะว่าการตรวจสอบในขณะที่ปฏิบัติก็จะแม้ทำด้วยปฏิบัติด้วยก็ยังยากแสนยากจะให้มาตรวจสอบด้วยนี่มันก็คงจะยากมันก็ไม่ละเอียดพอแต่ก็ลองตรวจสอบดูตนเองก่อนนอนหรือตื่นนอนก่อนจะลุกไปทำกิจทำอะไรก็จะเป็นสมาธิจะหลับตาหรือลืมตาหลับตาก็ได้ตรวจสอบอารมณ์ตรวจสอบความเป็นจริงที่ผ่านมาเรามีผลมีมรรคมีผลอะไรต่ออะไรแค่ไหนวันแล้ววันเล่า นะเราก็จะมีเราจะมีความรู้มีความจริงไม่ใช่ปฏิบัติงมงายได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้ได้มันเป็นยังไงก็ไม่รู้ได้หรือได้แล้วไม่ได้แล้วก็ไม่รู้วนไปวนมาเลอะเทอะไม่ใช่เรามีหลักฐานอ้างอิงยืนยันสัจธรรมภาวะธรรมนะเป็นสัจภาวะเป็นความปรากฏที่มีจริงนะเป็นสัจภาวะที่จริงหรือเป็นภาวะสัจที่จริงนะมันถ้าเผื่อว่าเรายิ่งได้ความเป็นจริงของคนที่เป็นโสดาสกิทาเป็นพุทธบริษัท4แท้ๆเป็นฆราวาสก็ดีฆราวาสหญิงฆราวาสชายหรือนักบวชหญิงนักบวชชายที่มีคุณธรรมอริยคุณระดับโสดาสกิทานาคาจริงแล้วก็อยู่รวมกันเป็นกลุ่มคนพุทธชุมชนพุทธเมืองพุทธสังคมของคนพุทธไม่ใช่พุทธแต่ปากไม่ใช่พุทธอย่างงมงายอย่างเมืองไทยเป็นเมืองพุทธแต่มันก็ไม่ใช่พุทธอะไรมันก็เป็นศาสนาอะไรที่ปนเปเลอะเทอะไปเยอะแล้วไม่รู้ศาสนาอะไรก็ไม่รู้ศาสนาบริโภคนิยมศาสนาบริโภคนิยมนั่นแน่ๆศาสนามันไม่มีคุณลักษณะโลกุตระของศาสนาพุทธเนี่ยมันเด่นตรงโลกุตระเนี่ยส่วนประพฤติดีอย่างงั้นดีอย่างงี้ดีเพราะว่าเป็นคนมีความเมตตาเป็นความมักน้อยสันโดษเป็นอะไรกลางๆความหมายกุศลกลางๆศาสนาไหนๆเขาก็เข้าใจนะเป็นคนดีเป็นคนเสียสละเป็นคนอดทนเป็นคนขยันอะไรต่างๆนานาเป็นคนกตัญญูกตเวทีอะไรศาสนาไหนๆเขาก็เข้าใจนะแล้วเขาก็พาทำแต่จะแยกให้ละเอียดลงไปว่านี่เป็นโลกียะเป็นโลกุตระเขาไม่มียิ่งโลกุตระยิ่งเลิกจากลาภยศสรรเสริญแต่จริงๆเขาพอเข้าใจนะเลิกจากลาภยศสรรเสริญโลกจากโลกธรรมนี่เขาพอเข้าใจเหมือนกันศาสนาอื่นเขาก็ไม่ไปโลภโมโทสันลาภยศอะไรมากมายนะแต่ที่ลึกจริงๆนี่คือเรื่องจิตปัญญาจิตเจตสิกรูปนิพพานเขาไม่ถึงแยกจิตเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้เป็นเจตสิกเท่านั้นตัวนี้เป็นรายละเอียดของจิตเป็นอารมณ์เวทนาต้องไปรู้ตั้งร้อยแปดเวทนาอารมณ์ต่างๆที่อื่นศาสนาอื่นไม่มีชัดเจนอย่างเงี้ยนะไม่รู้ละเอียดอย่างเงี้ยไม่ง่ายเลยง่ายยากมากขณะมีอยู่ในตำราอยู่ในพระไตรปิฎกชาวพุทธเองก็ไม่ได้เรียนอะไรกันสักเท่าไหร่ผ่านๆยิ่งเวทนา108นี่อาตมาว่าถ้าอาตมาไม่เกิดสงสัยศูนย์ไปแล้วมั้งแต่ท่านธรรมปริฎกท่านก็บันทึกเอาไว้ในพจนานุกรมศัพท์ธรรมะนี่เหมือนกันนะท่านก็บันทึกเก็บเวทนา108ท่านก็บันทึกไว้ในจากพระไตรปิฎกมันมีอะไรท่านก็แปลเป็นไทยก็บันทึกไว้ว่ามีแต่มันไม่มีรายละเอียดเท่าไหร่หรอกในพระไตรปิฎกไม่มีรายละเอียดเลยว่าจะเอามาอธิบายกันจนกระทั่งสามารถเอามาปฏิบัติได้เอามารู้ว่าอ๋อ108มันเป็นอย่างเงี้ยถ้าเราปฏิบัติไปตรงมันก็จะเป็น108อย่างเงี้ยมีคุณภาพอย่างเงี้ยจนกระทั่งถึงมาตรวจสอบว่านี่เป็นอดีตนี่เป็นปัจจุบันแล้วก็รู้สึกว่านี่แหละคืออนาคตมันจะเป็นยังไงอย่างที่อาตมาอธิบายฟังไปแล้วเนี่ยท่านไม่มีอธิบายรายละเอียดอะไรปานนั้นหรอกแล้วก็เมื่อไม่มีรายละเอียดปานนั้นเลยจะไปใช้งานอะไรได้ปฏิบัติอะไรได้แต่อาตมาเอามาอธิบายพวกคุณฟังรายละเอียดอะไรนี่จะปฏิบัติเป็นเครื่องปฏิบัติไปได้ไหม ได ้ปฏิบัติได้แล้วต้องปฏิบัติให้ไปสู่ความจริงอันนี้ด้วยมันถึงจะละเอียดสมบูรณ์ถึงจะมีอรหันต์มีสิ่งที่บริบูรณ์สุดคนเป็นอรหันต์ได้ก็ต้องมีความรู้ในทางปริยัติหรือทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติเกิดผลนั้นจริงครบครันอย่างยืนหยัดยืนยันเอาหลักฐานนั้นนี่มาพิสูจน์อัตตาสามก็ไม่เคยพูดกันโอราริกะอัตตามโนมยอัตตาอรูปะอัตตาอะไรเขาก็ไม่เคยพูดกันก็มีบันทึกในพระไตรปิฎกก็แปลกันเป็นภาษาเท่านั้นเองแล้วก็ใช้ไม่ได้ไม่รู้เรื่องไม่รู้ความหมายไม่รู้สภาวะจริงเป็นยังไงมันถึงขั้นไหนขั้นไหนและเป็นลักษณะอย่างไรมันก็ไม่รู้เรื่องมโนมยอัตตานี่เป็นต้นหลงกันอยู่เยอะแยะเป็นอุปทานปั่นนิมิตปั่นรูปปั่นอะไรมันหลงไปยึดกันไปเสร็จแล้วก็ไม่รู้เรื่องอธิบายกันไม่ออกมันก็แล้วมันจะไปละลดได้ไงอรูปอัตตาก็ไม่เข้าใจทั้งที่โอราริกะอัตตากับอรูปอัตตานี่มันต่างกันคนละเรื่องอรูปอวลาริกะอัตตาก็อัตตาหยาบ เกี่ยวเนื่องโดยทั้งรูปนอกดินน้ำลมไฟมายึดเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเราไป อรูปอัตตาก็เป็นอัตตาที่ไม่เกี่ยวกับรูปวัตถุอะไรปั่นเป็นอาการนามเป็นความแม้แต่ที่สุดถ้าจะว่ากันจริงๆแล้วความอร่อยนี่อัศทะนี่ก็เป็นอรูปอัตตาเม็ดมันเป็นโอราริกะอัตตาก็ได้ใช่ไหมติดในรูปในสีนี่สีของเราภาพของเราความสวยของเราความไพเราะของเราความอร่อยของเรามันจะอธิบายเป็นโอราริกะอัตตาก็ได้ติดยึดอยู่ในอาหารติดยึดอยู่ในรูปของเข้าของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคอะไรมายึดเป็นตนเป็นอัตตาเป็นอัตตนิยาของตนก็ได้ไม่ต้องเอาอันนั้นเลยในลักษณะของรูปราคะอรูปราคะนั่นน่ะนั่นน่ะเป็นอรูปอัตตามันยังเหลือเป็นริ้วรอยเป็นอารมณ์อยู่ในใจเป็นความอร่อยเป็นอัศทะซึ่งเกี่ยวมาทางกามเกี่ยวมาทางตาเกี่ยวมาทางหูเกี่ยวมาทางจมูกทางลิ้นทางกายมันก็ยังเหลือเศษรูปราคะอรูปราคะนั่นอยู่นั่นน่ะมันคืออรูปอัตตาอย่างรูปนอกนี่มีปัญหาหรอกไม่มีก็ไม่ได้ตั้งหน้าสาหัสอะไรละลดก็ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเราก็จะเข้าใจละเอียดเข้าไปถึงว่าเราสามารถจะปฏิบัติให้หลุดพ้นเป็นอรหันต์ได้เพราะมันมีความชัดเจนทุกอย่างมันมีความเข้าใจทุกอย่างว่าหมดอัตตาตัวตนเป็นอนัตตาเป็นยังไงมันก็รู้หมดเลยเป็นขั้นเป็นตอนเป็นระดับเราก็จะได้รู้ไม่หลงผิดว่าเราเป็นอรหันต์หรือยังไม่เป็นอรหันต์ยังเป็นอรหันต์มันถึงไม่ง่ายใช่ไหมโอ้โหถึงขนาดนั้นเลยแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามเรามีไอ้ตัวอย่างของหยาบอบายมุขเนี่ยเราก็ตรวจจิตแล้วสิโอ้อบายมุขอย่างนี้เนี่ยแม้แค่อรูปอัตตาก็ไม่มีจริงๆเนี่ยลองทบทวนของตัวเองดูสิแต่ละคนอบายมุขหยาบแต่ก่อนเราเคยไปติดจริงๆอาตมาเนี่ยไปเคยติดเล่นไพ่อย่างนี้ชาตินี้แหละที่จริงมันไม่ได้ไปติดหรอกมันถูกเขาหลอกสนุกไปเดี๋ยวนี้เขาเล่นไพ่ก็โถแต่ก่อนนี่ตอนรู้นะตอนนั้นรู้แล้วเล่นไพ่เพราะว่าปฏิบัติธรรมรู้โอ้โถก็ทำไมเราไปหลงอยู่ได้อารมณ์อย่างนี้มันก็หมดมันก็จางมันก็ไม่ก็ยังนึกเราไปบ้าได้ยังไงไปติดเล่นไพ่รู้มันสนุกรู้มันอร่อยรู้มันยังไงก็ไม่รู้มันอ่ะมันจะต้องไปเล่นไปอะไรต่ออะไรของมันอะไรนะมันดึกดึงเดี๋ยวนี้เลยอัศทะเหล่านั้นมันไม่ได้เหลือเลยมันไม่ได้มีรสอร่อยสิ่งที่เป็นอารมณ์แม้แต่แค่เป็นเหลือเชื่อเป็นอรูปอัตตาเป็นรูปราคะอรูปราคะอยู่มันก็ไม่มีมันจะฟุ้งมานิดๆหน่อยๆอย่างงนอย่างนี้เป็นเพลินๆเป็นปลิ้วๆเป็นอวิมุตติจรมันก็ไม่ได้เหลืออวิมุตติเลยมันจะมีเศษของความไม่หลุดพ้นความไม่สะอาดความไม่ดับสนิทมันเป็นยังไงมันก็ต้องไม่รู้ว่าญาณคุณก็ต้องตรวจสอบสัจธรรมพวกนี้ไปเองนะเมื่อวานนี้พอท่านเทศเสร็จก็มีคนมาถามได้ว่าได้โสดาบันหรือยังดิฉันบอกว่าคำตอบคือรอยยิ้มนั่นแหละดิฉันคิดว่าพอเราอยู่ด้วยกันก็ดูกันไปไม่อยากให้ถามกันพร่ำเพรื่อพ่อท่านมีความเห็นอย่างไรชักจะลองยาลองวิชาลองของนะเขาไม่นิยมไปที่ไหนถามกันเล่นหรอกเรื่องพวกนี้นะมันไม่ดีมันยากนะมันจะตอบมันไม่ง่ายถึงแม้เรามีคุณธรรมนั้นแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนให้ไปที่ไหนพูดเล่นคุยโมโอ้อวดคุยโวอะไรไม่ใช่ลักษณะสัทโธหรือสาเถยะคือความโอ้อวดเนี่ยเป็นอุปกิเลสแม้เราเป็นโสดาเราก็ต้องเรียนเราก็ต้องไม่ใช่เป็นคนมีกิเลสสาเถยะหรือสัทโธเป็นนักโอนักอวดนักคุยแม้คุณจะมีจริงลักษณะอยากอวดมันเป็นยังไงคงเข้าใจอย่าไปอยากอวดเพราะเราไม่มีความอยากอวดแต่เราจะต้องแสดงความจริงในครั้งในคราวที่แสดงความจริงเมื่อมันจะแสดงมันยังต้องอ่านใจเราเองว่าแหมตอนนี้ได้ช่องเลยจะได้อวดละในอวดนะอวดไปมันเกิดรสเกิดอะไรอยู่ในใจหรือเปล่าเขาต้องอ่านรายละเอียดพวกนี้เราจึงจะศึกษาสัจธรรมที่เป็นนามธรรม ป็นเรื่องของจิตวิญญาณเป็นเรื่องของอารมณ์ของกิเลสตั้งแต่กิเลสอุปกิเลสอะไรต่างๆเราจึงจะได้ศึกษาของจริงอ่านภาวะขณะนี้เนี่ยหมายคนกำลังมาถามเชียวได้โสดายังอ่านใจทันทีนี่ทฤษฎีต่างๆอาตมาอธิบายฟังหมดแล้วอุปกิเลส16อะไรก็อธิบายนี่หยิบคำว่าสัทโธคือสาเถยะขึ้นมานี่ความอยากโออยากขวดนี่ขึ้นมาอธิบายสู่ฟังนี่เป็นอุทเทศแล้วก็อธิบายสู่ฟังคุณก็ต้องใช้การศึกษาทฤษฎีเหล่านี้เราเรียนมาก็มาตรวจสอบว่าเรายังมีมันก็มีดีแล้วก็ลดละไปลดละไปเราก็เจริญไปเรื่อยเพราะถ้ามีก็อย่าไปอยากโออยากโอแล้วมันต้องมาพูดเล่นทำไมถ้ามันมีก็คือของจริงแล้วมันก็จะปรากฏแสดงแล้วก็เป็นคุณลักษณะของบุคคลก็เป็นสิ่งประเสริฐขึ้นไปนะถ้าเราได้มีกันเป็นหมู่เป็นกลุ่มอย่างที่อาตมาพูดเมื่อวานนี้แล้วเทศเมื่อวานนี้แล้วเนี่ยคนในที่นี้มีประมาณ150มีโสดาบันอยู่สัก50คุณลักษณะของเมืองนี้คนในที่นี้มันก็ไม่ใช่เบาแล้วยิ่ง150มีโสดาอยู่ถึง100นอกนั้นเป็นโคตรภูบุคคลบ้างเป็นปุถุชนยังไม่ถึงขั้นโคตรภูบุคคลแต่เป็นปุถุชนอยู่บ้างแต่ก็ปุถุชนยังอยู่ในหลักเกณฑ์มีศีลมีธรรมมีอะไรต่ออะไรไม่ได้ยุ่งไม่ได้เลอะเทอะเหมือนข้างนอกเขาแล้วคิดดูสิ150คนนี้จะเป็นสังคมหรือกลุ่มคนยังไงใช่ไหมพฤติกรรมจะเป็นยังไงกิจกรรมจะเป็นยังไงพิธีกรรมจะเป็นยังไงกรรมต่างๆที่ประกอบชีวิตในชีวิตอยู่เนี่ยมีงานการเป็นกิจกรรมกิจการต่างๆก็มีงานไปอย่างบุญนิยมมีงานอย่างคนที่เป็นโสดาสกิทาอะไรไปนะถ้ามีคนที่เป็นอริยบุคคลถึง100นึงใน150เงี้ยโอ้มันจะเป็นยังไงชุมชนศรีสาโศกมีคน400มีอริยบุคคลถึง300เงี้ยมันจะเป็นยังไงอ่ะมันก็จะเป็นลักษณะนึงทุกวันนี้มีจริงอยู่นะแต่จะถึงเท่าไหร่เนาะอาตมาไม่รู้ละไม่ได้เป็นนับไม่ได้ไปตรวจสอบและอาตมาก็คงไม่ตรวจสอบหรอกทุกคนก็ตรวจทุกคนก็พัฒนาขึ้นแต่มันเป็นคนลูกพุทธแน่นอนเป็นชาวพุทธที่มีคุณลักษณะของพุทธมีคุณธรรมของพุทธแน่นอนเพราะนั้นมันจะต่างจากสังคมข้างนอกเขาแน่ๆเพราะชุมชนนี้แหละเราจะสร้างโมเดลของคนอีกโลกนึงยืนยันว่าเป็นคนที่มีศาสนาเป็นคนที่มีพุทธเป็นคนที่มีคุณธรรมไม่ใช่พุทธแต่ยี่ห้อมีคุณลักษณะแท้ลักษณะโลกุตระทีเดียวและมีปริมาณที่มันจะสร้างรูปธรรมมันจะบอกพฤติกรรมมันจะบอกวัฒนธรรมมันจะบอกความเป็นคนสังคมคนที่มีอย่างนี้เป็นอย่างไรอย่างไรอย่างไรยิ่งจะมีมากยิ่งมีความเข้มยิ่งจะมีความเข้มของคุณลักษณะเหล่านั้นขึ้นมาอีกมากมากทุกวันนี้มันมีพอที่จะพอประเมินประมาณได้แต่ละคนพวกเราอาตมาพูดขึ้นนี่ก็คงพอจะนึกออกบ้างมันมีรูปพอสังเกตได้ว่าสังคมกลุ่มนี้ต่างจากสังคมกลุ่มคนไม่เอาฐานเป็นพุทธแต่ยี่ห้อและเป็นยังไงไปยังไงก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำจะพัฒนามีความเป็นพุทธยังไงก็หลงผิดด้วยซ้ำเลอะเทอะไปบางคนโอ้โหมีพระเครื่องแต่เป็นหมื่นองค์เขาก็ว่าเขาเป็นพุทธเขาเสียเงินเสียทองไปเยอะนะซื้อมานี่เป็นจากภาคีนี่50ล้านอย่างที่ว่าราคาฉันมีคุณมีหรือเปล่าอ่ะฉันมีนี่เป็นจากภาคีนี่ตั้ง50ล้านซื้อมาฉันไม่พุทธได้ยังไงรักจะตายยกมือไหว้แล้วไหว้อีกเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นทุกวันเลยคุณมีอย่างฉันหรือเปล่าเปล่าเลยแล้วคุณจะเป็นพุทธได้ยังไงฉันต่างหากเป็นพุทธเขาก็เถียงได้เห็นไหมคนมันมีความเห็นผิดเห็นเพี้ยนไปอย่างนั้นได้จริงแล้วก็จะเป็นพุทธอย่างนั้นส่วนมากเป็นพุทธบางคนก็บอกฉันทำทานยังอะไรดีไปวัดไหนวัดไหนจะไปทำโมในวัดไหนเนี่ยฝังลูกนิมิตวัดไหนฉันก็ไปหมดเลยเนี่ยฝังลูกนิมิตบอกว่าเกิน7วัดแล้วจะไม่ตกนรกฉันก็โอ๊ยฉันไม่ตกนรกหรอกฉันฝังมาเกิน7วัดแล้วอ่ะหมดไปเยอะแล้วนะฝังแต่ละวัดแต่ละวัดก็ไปช่วยนี่หลายตังค์ให้น้อยก็จะเสียหน้าต้องทําบุญมากหน่อยหมดมาเยอะแล้วฉันจะไม่เป็นพุทธยังไงฉันก็เป็นพุทธอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันก็มีแต่พุทธอย่างนั้นน่ะแต่จะต่างกับพุทธอย่างนี้มั้ยต่างแน่ๆเลยต่างแน่ๆถ้ามั่นใจแล้วมาช่วยกันสร้างช่วยกันกอบกู้ชาติกอบกู้มนุษยชาติกอบกู้มนุษยชาติเพื่อที่จะยืนยันปรากฏมันโลกทั้งโลกเดี๋ยวนี้ทุนนิยมเรื่องของโลกียะที่จัดจ้านเหลวแหลกอาตมายังนึกไม่ออกเลยว่าเมืองไทยมันจะไปยังไงกับยาบ้า ันจะไปยังไงกับยาบ้ายาบ้ามันอาการมันหนักหนักจริงๆและผู้ที่มีอำนาจก็ไปมั่วก็หารายได้จากยาบ้านั่นแหละไม่เอาจริงเอาจังกันสักเท่าไหร่เอาจริงเอาจังจริงๆสักครึ่งกว่าครึ่งเนี่ยอาตมาว่ามันก็จะเพลากว่านี้นี่ไม่เอาทานดีไม่ดีก็ไปสมรู้ร่วมคิดเป็นซะเองด้วยแล้วมันจะไปไหวอ่ะจริงนะเนี่ยมันไปกันใหญ่เลยเนี่ยโอ้โหจะทำยังไงคนมันอาตมาสดับตรับข่าวมาเนี่ยแต่ละคนครอบครัวที่อยู่ข้างนอกเนี่ยบ้านแต่ละบ้านบางบ้านนี่ติดยาไปแล้วตั้งครึ่งครอบครัวแล้วและไอ้ที่เหลืออยู่เนี่ยก็โอ้โหมันรู้จะทำยังไงทรมานทุกทรมานอยู่นั่นยิ่งเหลือแต่ว่าเมื่อไหร่เราจะติดกับเขาเนี่ยรักษาเนื้อรักษาตัวให้รอดจะทำยังไงคือรู้ทุกคนนะคนที่ติดแล้วก็รู้ว่ามันไม่ดีแต่แค่เรื่องยาบ้าเท่านั้นคิดมาแล้วอาตมาก็จะช่วยสังคมประเทศชาติได้อย่างไรเพราะเราไปช่วยแก้ไปช่วยปราบปรามไปช่วยทำอะไรไม่ได้ได้ต้องเอาความเข้มข้นของคุณธรรมของมนุษย์ประเสริฐอย่างนี้ว่านี่แหละเราไม่ได้ทุกข์อย่างท่านเราไม่ได้ไปเดือดร้อนอย่างท่านเรามาปฏิบัติแล้วจากเนี่ยเราหลุดพ้นไอ้ที่ความทุกข์ความร้อนความวุ่นความวายอย่างที่ท่านเป็นกันเราหลุดพ้นนี่คือหลุดพ้นเห็นนี่แหละเราหลุดพ้นทุกข์อย่างท่านนะเราไม่เป็นเพราะฉะนั้นเราก็ทำของเรานี่ให้แข็งแรงเด็กเล็กๆเราก็เอามาช่วยเหลือไปช่วยเด็กเล็กมีนักเรียนเอามาช่วยไปเป็นรุ่นเป็นอะไรอะไรไปเงี้ยไอเด็กที่เกิดอยู่ในนี้เราก็ช่วยไปละอยู่ในชุมชนนี้เราก็ต้องช่วยอยู่แล้วเด็กนอกชุมชนพวกเราหลายคนก็ยังอยู่ยังข้างนอกยังไม่เข้ามาเมื่อไรจะเข้ามาไม่รู้นะจะเข้ามาตอนเขาหามมาแล้วหมดลมด้วยนั่นน่ะตอนเขาหามหมดลมแล้วจะเข้าแล้วมันจะได้อะไรนักหนาอาตมาพูดไปนี่ก็เหมือนเร่งเราปลุกเราให้พวกเราเข้ามารวมเป็นชุมชนเป็นกลุ่มให้มันได้แรงๆหน่อยเถอะสารีอโศกปีนี้มีพลเมืองประมาณ150ปีหน้ามี300มีอัตราการก้าวหน้าอย่างนั้นนะนี่มันก็เร่งรัดให้เข้าวัดเร่งรัดให้เข้าชุมชนมันไม่ใช่วัดทีเดียวหรอกอย่างชุมชนมันก็พอเป็นพอไปมันมีหลายระดับอยู่ตอนนี้เรากำลังพัฒนาไปราชธานีมีปีหน้ามี 1,000 ศรีอโศกมี 2,000 ปฐมอโศกมี 2,000สันติอโศกมี 2,000 คนโอ้โหถ้ามีอัตราการก้าวหน้าอย่างนี้นะทันคิดว่าการเมืองอารยะก็จะเห็นอะไรเป็นอารยะเลยกสิกรรมอารยะการศึกษาอารยะจะเห็นเลยว่ารูปร่างการศึกษาอารยะเศรษฐกิจอารยะพาณิชย์อารยะจะชัดเด่นขึ้นมาเลยถ้าใครจะช่วยก็ต้องรีบอย่าเพิ่งรีรอถ้าชัดเจนแล้วว่าโลกียะโลกุตระคุณจะเอาอันไหนไม่ต้องไปเสี่ยงทายจับติ้วนะตัดสินจริงๆด้วยฌานด้วยปัญญาจริงๆไปจับติ้วเอาไปโยนไม่สั้นไม่ยาวไปหรือไม่ไปดีเข้าวัดหรือไม่เข้าวัดดีเอาสั้นเข้ายาวไม่เข้าอะไรไม่เอานะเล่นเสี่ยงทายไม่เอาความชัดเจนอย่าไปตั้งเสี่ยงทายเอาแน่เอาหน้าเราไหวแล้วนะเข้าได้แล้วเอามาเถอะมารวมหมู่รวมกลุ่มพัฒนาเมืองพุทธมาพัฒนาเมืองพุทธทำให้ชุมชนพุทธให้พุทธศาสนิกชนให้มีคนที่เป็นพุทธบริษัทจริงๆดูซิว่ามนุษยชาติอย่างพุทธบริษัทชาวพุทธจริงๆเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะอาตมาว่ามันพูดไปฟังดีๆจะเห็นได้ว่ามันวิเศษนะศาสนาอื่นเขาก็ดูเขาเข้มข้นกันอยู่ดีแต่เขาเป็นคนในศาสนานั้นมันก็แบ่งแยกไม่ได้ชัดเหมือนอย่างเนี้ยมันจะไม่เหมือนลัทธิอื่นมันจะไม่เหมือนอย่างอื่นเหมือนข้อ3เนี่ยถ้ามันมีคุณธรรมอย่างนี้แล้วแม้แต่แค่โสดาบันมันจะเห็นว่ามันได้อย่างนี้แล้วมันเป็นอย่างนี้แล้วมันจะไม่เหมือนนั่นอื่นขณะนี้อาตมาเห็นเลยว่ามนุษยชาติเนี่ยสังคมบุญนิยมหรือสังคมพุทธที่มีโลกุตรธรรมมีอารยธรรมอย่างนี้เนี่ยนี่อาตมาดูจากพวกเราชุมชนมันไม่เหมือนชุมชนอื่นคนข้างนอกเขาก็รู้ว่าไม่เหมือนไม่เหมือนพวกอโศกอีกหน่อยต่อไปนี่มันจะแบ่งชัดเลยให้คนไหนเป็นอโศกพวกนั้นไม่เป็นอโศกมันจะแบ่งชัดถ้ามันยิ่งราคาหุ้นขึ้นนะอโศกเนี่ยราคาหุ้นขึ้นปุ๊บๆๆนี่นะทีนี้ล่ะมันจะมีอโศกปลอม เอาจริงออกมาก็จะทำรูปร่างจะไปทำคลุมคุมรูปแบบของอโศกไปอย่างนี้เพราะอะไรเครดิตในสังคมมันจะได้ยอมรับเพราะฉะนั้นใครมีอยู่ในลักษณะอโศกมันจะได้รับความเชื่อถือความซื่อสัตย์สุจริตความเสสละอะไรมันจะมีอะไรต่างๆนานี้เป็นต้นที่มันก็อยากจะให้คนอื่นเขาเข้าใจว่าเราเป็นอโศกบ้างทั้งๆที่เราไม่ได้เป็นให้คนเขาเข้าใจอย่างนี้ก็ดีละแค่นี้ก็พออะไรอย่างนี้มันก็จะมีปลอมอะไรอยู่ในสังคมเอาเถอะให้มันมีเถอะคนอยากปลอมเป็นอโศกนี่มันหุ่นขึ้นแน่หุ่นอโศกขึ้นแน่คนอยากปลอมเป็นอโศกไปแต่ไหนก็ให้คนเข้าใจว่าฉันเป็นอโศกเนี่ยหุ่นมันขึ้นสูงแล้วขอให้มันเป็นเถอะแล้วมันก็จะเป็นมันก็จะมีทีนี้ก็จะมีการศึกษาลึกซึ้งขึ้นเป็นธรรมชาติใครเป็นตัวจริงตัวปลอมเขาก็จะศึกษาคนก็จะศึกษาคนก็จะไม่ไว้ใจอโศกในส่วนที่ไม่น่าไว้ใจแต่คนก็จะศรัทธาเริ่มใส่อโศกขึ้นสูงขึ้นไปอีกว่าอโศกแท้แล้วโอ้ยังของจริงมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะไม่รู้ในชีวิตอาตมาจะเห็นราคาหุ้นของอโศกขนาดนี้ไหมถ้าจะให้อาตมาเห็นก็ช่วยกันหน่อยอ้าวมาที่นักหน้า51แต่เอาเถอะใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ย่อมเป็นสิทธิ์ส่วนตัวสำหรับอาตมานั้นเห็นจริงๆว่าความฉลาดทั้ง IQ และ EQ ที่ยังอวิชชามันเป็นโทษร้ายกาจยิ่งถ้ามันไม่มีคู่ทำงานร่วมที่เป็นคุณธรรมอันทรงฤทธิ์ทรงอำนาจเพียงพอที่จะควบคุมมันหรือผู้นั้นไม่สามารถยังลึกเข้าไปรู้แล้วจัดการกับอนุสัยที่เป็นเสือร้ายบงการอยู่ใต้ก้นบึ้งของจิตนะเพราะงั้นความฉลาดที่ไม่มีตัวคุณธรรมที่เป็นอริยธรรมควบคุมจริงเนี่ยนะมันก็เป็นโลกียะมันก็ใช้ความฉลาดไปยิ่งเพิ่มลาภยศสรรเสริญโลกียสุขให้แก่ตนเองแต่ถ้ามีคุณธรรมโลกุตระมันรู้แล้วลาภยศสรรเสริญโลกียสุขอย่างแท้จริงมันก็จะเข้าไปคุมความฉลาดให้ฉลาดอย่าไปเอาเปรียบเขาสิอย่าไปเพื่อลาภยศสรรเสริญโลกียสุขมานักสิมันมีคุณธรรมสูงเท่าไหร่เป็นอริยคุณสูงเท่าไหร่มันก็เป็นหลักประกันทำให้เราไม่ใช้สิ่งเหล่านั้นแม้เราจะฉลาดสามารถหาลาภได้เยอะสามารถที่จะไปมียศมีศักดิ์ในสังคมสามารถที่จะได้สรรเสริญเยินยอก็ตามหรือแม้แต่เสพสุขโลกีเราก็จะสำนึกของเราก็จังหวะของเราละลดของเรามันก็จะควบคุมนะแต่ถ้าว่าเฉพาะความฉลาดได้โดยตัวมันเองนะมันก็เป็นคุณได้เป็นประโยชน์ได้อย่างวิเศษความฉลาดเนี่ยมันไม่ใช่เป็นตัวเสียทีเดียวโดยตรงโดยตัวมันเองมันก็เป็นคุณได้ถ้ายิ่งมีความเป็นอริยะคุมมันก็ยิ่งเป็นประโยชน์มากแต่ความฉลาดแน่นอนมันเป็นประสิทธิภาพที่ทำให้เกิดประโยชน์เกิดคุณค่าถ้าแม้นคนผู้นั้นใช้ความฉลาดชนิดสามารถประกอบกรรมกริยาหรือทำการงานโดยไม่ให้จิตตัวอื่นๆที่มีลักษณะชั่วเช่นกิเลสตัณหาอุปาทานหรือไม่ให้มีตัวอกุศลเจตสิกหรือตัวร้ายอื่นๆในจิตที่เป็นเสือร้ายร่วมระคนผสมปนทำงานอยู่ในจิตหรือให้มันมีฤทธิ์อ่อนเราสามารถคุมมันได้ฤทธิ์กิเลสมันอาจจะยังไม่หมดทีเดียวเพราะว่าเรามันจะยังไม่ใช่อรหันต์แท้มันมีฤทธิ์กดคุมมันได้ลดลงไปอ่อนหรือสำนึกสังวรจริงๆมันก็เป็นยังเป็นทิศทางที่มีทางไปสู่เจริญสู่ดีนะไอ้นี่ไม่รู้เรื่องเลยนะคุณคิดดูสิมันจะเข้าอะไรเข้าไปคุมล่ะเพราะฉะนั้นความฉลาดที่พัฒนากันอยู่ทุกวันนี้นี่มหาวิทยาลัยก็ตามสถาบันอะไรก็ตามแม้แต่เป็นเล่นการละเล่นก็ฝึกความฉลาดใส่ตัวเองทั้งนั้นน่ะแต่มีกรรมกริยาอะไรก็ฝึกให้มันฉลาดแต่ความฉลาดเหล่านั้นที่ฉลาดอยู่ในสังคมนี้ฉลาดเพื่อไปล่าลาภยศสรรเสริญโลกีย์สุขซึ่งเป็นโลกีย์ทั้งนั้นแล้วลองดูเดาดูคนข้างนอกนี่เขาไม่ได้ศึกษาโลกุตระที่ชัดเจนอย่างที่อาตมาพูดกับพวกเราเนี่ยแล้วมันจะไปยังไงใช่ไหมมันไม่ใช่มันเข้าใจโลกุตระที่แท้เขาก็ใช้ความฉลาดไปโลกีโมดขนาดพวกเรารู้จักโลกุตระอย่างนี้คุณก็ยังมอบตนในทางผิดบ้างเลาะแหละตลบตะแลงไหนว่าลูกศิษย์โพธิรักไงยังเป็นลูกศิษย์เขาอย่างโน้นอยู่บ้างยังไปอะไรอะไรอยู่บ้างขนาดที่พวกเราขนาดนี้รู้เนี่ยเอาละไม่ต้องพูดถึงกุหนาลัปนาพูดแต่เนมิตกตานิเปสิกตาเท่านั้นก็พอ คุณก็ยังเลาะแหละตลบตะแลงอยู่บ้างหรือยังมอบตนในทางผิดอยู่บ้างหลายคนก็พอได้เข้ามาในหมู่ในชุมชนนี้ได้แล้วล่ะแต่ยังไม่รู้ยังไงยังไปรับใช้นายทุนไปรับใช้สังคมข้างนอกที่แสนจะเบี้ยวอยู่ในกรมที่แสนขี้โกงนี่เป็นต้นเราไม่โกงหรอกเราสุจริตหรอกแต่เราก็เป็นปลาเน่าตัวหนึ่งทั้งที่ไม่เน่าอยู่ในคลองของเขาในคลองนั้นมันเน่าหมดแล้วเราจะไปสะอาดได้เลยขนาดเขาบอกว่าปลาเน่าตัวเดียวอยู่ในคลองมันยังพายเพื่อนเหม็นเลยนี่ปลาเน่าทั้งคลองเหลือตัวดีอยู่ตัวเดียวมันเหลืออะไรมันไม่เหม็นได้ไงเนอมันทนอยู่ได้ยังไงเนี่ยอาตมาก็งึดเหมือนกันแต่ก่อนนี้เบญจวรรณเจริญวงศ์ทำงานอยู่ที่กรมที่ดินเพื่อนมากินทุกโต๊ะขออภัยนะจริงหรือไม่จริงไม่รู้นะเพื่อนมันก็กินตามน้ำไม่ตามน้ำติดกรมที่ดินมันก็ที่นี่ตัวเองไม่กินมันก็อยู่ไม่เราก็เขาก็เห็นเราเป็นแกะดำเป็นอะไรอย่างนั้นอย่างนี้มันก็มีกระแทกกันแน่กันแน่มีกระแทกแดกดันมองสายตาเอ็งดีเอ็งดีก็อย่างว่ามันทัศสารพัดเหมือนคนนี่นะสุดท้ายก็ทนไม่ได้อยู่ไม่ได้ลองลาออกแต่ก่อนนี่เบญจวรรณโอ้จะมาลาออกของมานั่งพรำโอ้มันทุกข์มันอยู่กับมันมอบตัวในทางผิดอยู่กับคนในทางผิดคุณจะอยู่บริษัทไหนไม่โกงมั่งนะบอกมาที่บริษัทไหนไม่โกงทำบัญชีสองบัญชีทั้งนั้นน่ะโกงภาษีไม่น้อยก็มากนะบริษัทขอบคุณน่ะขอบคุณอวดเลยมอบตนอยู่ในทางผิดอย่างเงี้ยจะบริษัทก็ตามจะอยู่ในกลุ่มนี่แหละกลุ่มคนอื่นที่เกี่ยวข้องข้าราชการก็ตามไม่รู้กรมไหนกองไหนแหละอะไรแต่ละแล้วแต่มันก็ยังมีนิเปสิกตามันก็เราก็เป็นนิเปสิกตาก็มอบอยู่ในนั้นน่ะมันผิดน้อยผิดมากอะไรก็แล้วแต่มันก็ยังมีเพราะงั้นถ้าใครอยากจะสบายหรือสะอาดหรือว่าไม่ชื่อว่าเราไปช่วยมือช่วยไม้มีแรงไปช่วยให้ไอ้กลุ่มนี้บริษัทนี้กิจการนี้เจริญแบบที่มันไม่ค่อยสุจริตเจริญแบบที่เขาไม่ค่อยสะอาดมันก็เป็นส่วนเราก็เป็นพลังงานช่วยบริษัทช่วยธุรกิจนั้นช่วยองค์กรนั้นอยู่อย่างนั้นก็มาช่วยองค์กรที่มันสะอาดนี่ได้ไหมเล่าแต่ถึงแม้ว่าจะมีด่างๆพร้อยๆมามันก็สะอาดกว่าเขาถ้าจะพูดไปแยกเข้าไปในนี้แต่ทางหน้าในนี้ก็มีโกงมีอะไรอยู่บ้างนะนิดๆหน่อยๆแต่เปอร์เซ็นต์เจ็ดรวมแล้วค่ารวมมันก็ผิดเขาอยู่แล้วใช่ไหมการที่คนเราจะบรรลุธรรมสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้นั้นจะต้องมีพลังบุญที่มากพอใช่หรือไม่ก็ต้องใช่สิพูดกับปั้นทุบดินมาเงี้ยจะต้องมีพลังบุญที่มากพอใช่หรือไม่ถ้าใช่ฉะนั้นเราต้องชำระล้างกิเลสทางกายวาจาใจและสร้างพลังบุญทุกวิถีทางเพื่อสะสมพลังบุญให้ได้ระดับจึงจะสำเร็จทำบรรลุเป็นพระอรหันต์ใช่หรือไม่คะถามมากำปั้นทุบดินตรงนั้นใช่แต่พอขยายความว่าพลังบุญมันเป็นยังไงพลังบุญที่เป็นโลกุตระบุญที่เป็นโลกียะคุณก็ต้องเข้าใจถ้าบุญเป็นโลกียะเฉยๆมันก็ยังไม่พอมันก็ยังไม่บรรลุอรหันต์ได้หรอกแต่ถ้าบุญเป็นโลกุตระมากพอมันก็เป็นอรหันต์ถามด้วยภาษามาแค่นี้ก็ตอบด้วยภาษาทดแทนภาษาไปก็ได้อย่างนี้อ้าวต่อความฉลาดจะมีคุณค่าสูงส่งด้วยซ้ำนี่เราพูดถึงความฉลาดมันก็เป็นตัวมีคุณมีประโยชน์นะความฉลาดจะมีคุณค่าสูงส่งด้วยซ้ำถ้าหากผู้ใดสามารถปฏิบัติธรรมกระทั่งมีแต่ตัวกุศลเจตสิกหรือมีแต่ตัวดีในจิตทั้งสิ้นนะร่วมพลังสร้างสรรก่อกรรมกิริยาออกมาให้แก่โลกแก่สังคมเพราะได้ปฏิบัติละล้างจากตัวอกุศลเจตสิกตัวเลวตัวร้ายหรือกิเลสตัณหาอุปทานให้อ่อนฤทธิ์เบาอำนาจการงานก็จะเป็นคุณเป็นค่าสูงขึ้นสูงขึ้นตามที่กิเลสตัณหาอุปทานมันลดละจางลงจางลงไปได้มากยิ่งสามารถปราบให้มันตายดับสิ้นไปได้หมดเกลี้ยงสนิทชนิดไม่กลับกำเริบอกุปะหรือแม้แค่ไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาอวินิปาตธรรมก็ดีก็ดีจริงได้ไปตามความมีวิชชาโลกุตรธรรมแต่ละขั้นยิ่งอนุสัยก็ ็ไม่สามารถซ่อนลึกแอบร่วมทำงานนะอนุสัยก็ไม่สามารถซ่อนลึกแอบร่วมทำงานเพราะว่าเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็จะมีญาณเข้าไปอย่างรู้อนุสัยนะแต่โสดาก็จะเรียนรู้ไปเรื่อยๆอย่างรู้อนุสัยจิตตัวลึกที่มันมีบทบาทลีลาการงานเหมือนพวกเชื้อเอาอาสวะเรื่องอะไรอยู่หมักดองอยู่ใต้ก้นบึงของจิตเนี่ยมันแอบทำงานกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอยู่ในตัวนั้นแผ่เชื้อก่อวอดอะไรนะมันไม่นิ่งนะมันอยู่เราตามันไม่ถึงเราไม่มียาไปตรวจมันนึกว่าเราไม่มีกิเลสมีเหรอเพราะฉะนั้นดูสีพวกนี้เนี่ยฝังอนุสัยไว้ให้มันแตกตัวอย่างสำคัญเลยมันไม่นิ่งหรอกมันทำงานนะถ้าเราสามารถเรียนรู้ได้ยังเขาไปตรวจไปแก้ไปนี่เองอย่าโผล่เองอย่ามาทำใหญ่สามารถมียานมีความรู้มีวิชายังก็ไปรู้ได้มันก็สามารถที่จะปราบหรือว่าไม่ให้มันมาออกฤทธิ์ได้มากแต่ถ้าคนไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้ปฏิบัติอย่างที่ในสายพุทธะที่สอนที่แนะนำนี้นะไม่มีทางได้ไปยังรู้วิติกรรมกิเลสปริยุทธานกิเลสอนุสัยกิเลสไม่มีทางนะดังนั้นปัญหาจึงไม่ได้อยู่ที่ความฉลาดหรือ IQ แม้แต่ EQ มันอยู่ที่ความมีธรรมะหรือมีโลกุตตรธรรมแท้จริงหรือไม่นั่นต่างหากที่สำคัญยิ่งกว่าจะมีความฉลาดมากหรือน้อยความสำคัญไม่ได้อยู่ที่ความฉลาดความสำคัญอยู่ที่คุณธรรมคนส่วนใหญ่นั้นพูดได้ว่าหลงไหลในความฉลาดเป็นเอกอยากมีความฉลาดมากๆทั้งนั้นต้องพยายามหาทางสร้างความฉลาดให้แก่ตนอยู่เสมอทุกวิถีทางเท่าที่จะทำได้ที่ฝึกฝนทั้งเรียนแม้แต่ในการละเล่นก็หาทางสร้างความฉลาดสร้างชาวไวไหวพริบใส่ตนยิ่งการทุจริตคดโกงยิ่งไม่ต้องกล่าวเลยผู้กระทำการทุจริตคดโกงยิ่งต้องการความฉลาดมาใช้มากๆนี่เน้นตัวใหญ่เลยดำปื้อเลยใช่ไหมเพราะว่ามันจะต้องป้องมันความฉลาดที่จะไปใช้ทุจริตเนี่ยหนึ่งมันต้องฉลาดทุจริตมันต้องฉลาดทำทุจริตไม่ให้ใครเขารู้ไม่ให้ใครเขาจับได้ชัดเพราะคนเรามันจะระวังไม่ให้ทุจริตกันแม้จะเป็นชาวทุจริตด้วยกันมันก็ไม่ค่อยจะให้ทุจริตกันง่ายๆนอกจากมันจะกอดคอกันร่วมกันทำถ้าต่างคนต่างทำส่วนตัวนะมันก็ไม่อยากให้ใครทุจริตทั้งนั้นเพราะฉะนั้นมันจึงยากที่จะต้องทำไม่ให้ใครจับได้และต้องฉลาดฉลาดนอกจากไม่ให้ใครจับได้แล้วก็ต้องทำผลได้สำเร็จต้องฉลาดจนทำผลได้สำเร็จฉลาดไม่คนจับได้มันต้องอำพรางป้องกันไม่คนรู้สองต้องฉลาดจนทำได้สำเร็จไม่ง่ายทุจริตไม่ง่ายต้องอาศัยความฉลาดมากคนไม่ฉลาดทุจริตไม่ได้ดังนั้นคนทั้งหลายจึงจะรู้สึกว่าตนเองฉลาดไม่พอแน่ต้องการเหลือเกินความฉลาดนี่มันนำหน้าเหลือเกินโลกทั้งโลกหลงอย่างนี้ทั้งนั้นน่ะหลงความฉลาดแทนที่จะมาหลงคุณธรรมมาอยากได้คุณธรรมใส่ตนไม่หลงอย่างนี้ไม่ทันโลกสักไม่ต้องกึ่งนึงแล้วแค่ 25% ในโลกนะมัดแม่หลงคุณธรรมอยากได้คุณธรรมนี่มากกว่าความฉลาดเนี่ยเท่านั้นน่ะเป็นสมาธิที่แค่นี้โลกจะดีขึ้นเยอะเลยแต่ไม่อาตมาว่าโอ้โหจะ 99% มั้งคนทั้งโลกที่หลงมุ่งเอาแต่ความฉลาดมากกว่าหลงเอาคุณธรรมเพราะงั้นตนเองจะรู้สึกว่าฉลาดไม่พอตนเองฉลาดไม่พอพยายามกันเหลือเกินในการแสวงหาความฉลาดคนทุกวันนี้แทบกล่าวได้ว่าทั้งโลกกระมังต่างก็พยายามแสวงหาความฉลาดกันยิ่งกว่าพยายามแสวงหาธรรมะหรือคุณธรรมชนิดเทียบกันไม่ได้เลยถ้าผู้ใดทำความเข้าใจดีๆตามที่อาตมาได้อธิบายมาตลอดก็คงพอจะเห็นได้ว่ามันไม่ใช่ความฉลาดนั้นฉลาดไม่เพียงพอต่อให้ฉลาดมากๆยิ่งมากมันก็ยิ่งทำร้ายทำลายได้แหลกรานบรรลัยสาหัสตามความมากแห่งความฉลาดเอาด้วยซ้ำหากเป็นความฉลาดที่ระคนกับความชั่วหรือผสมโรงกับกิเลสมันก็เป็นความฉลาดที่ศาสนาพุทธมีศัพท์เรียกตรงๆว่าเชกตาหรือเชกะหรือเชโกซึ่งแปลความกันว่าความฉลาดแกมชนิดแกมโกงแกมเลวแกมร้ายนะกล่าวคือความฉลาดนั้นมีอกุศลเจตสิกปนๆอยู่ส่วนความฉลาดอีกชนิดหนึ่งพุทธศาสนาเรียกว่าปัญญาหรือญาณซึ่งเป็นความฉลาดชนิดดีมีคุณมีค่า พราะเป็นความฉลาดที่ประกอบไปด้วยกุศลเจตสิกเป็นความฉลาดที่ผสมผสมกับความดีหรือความฉลาดที่ระคนกับจิตลักษณะดีอื่นๆทั้งคำว่าเฉโกและคำว่าปัญญาต่างก็แปลว่าความฉลาดทั้งคู่แต่เป็นความฉลาดคนละแบบคนละชนิดดังกล่าวคนไทยตั้งแต่ดั้งแต่เดิมรู้ดีเพราะเป็นภาษาบาลีทั้งคู่ที่มากับศาสนาพุทธนานกว่า 2,000 ปีแล้วปัจจุบันนี้ไม่มีใครยอมรับกันแล้วถ้าใครจะมอบความฉลาดนั้นให้แก่เราด้วยคำกล่าวชมเราว่าเป็นคนมีเชโกหรือเชกะคุณเป็นคนมีเชโกก็เท่ากับว่าเราฉลาดเป็นคนมีเชโกถ้าใครจะชมเรานี้ก็ไม่ใครจะกล่าวชมเราว่าเป็นคนมีเชโกหรือเชกะเพราะลึกๆก็ยังเข้าใจความหมายของความฉลาดอย่างเชโกนั่นเองดังนั้นคำว่าเชโกที่จะใช้ในความหมายว่าความฉลาดกับคนทั่วไปทั้งๆที่คนผู้นั้นมีความฉลาดแต่ฉลาดชนิดไม่ดีหรือฉลาดแกมโกงแกมเลวอยู่แท้ๆเขาก็ไม่ใช้คำนี้กันแล้วหรือถ้าหรือไม่กล้าใช้หากจะมีใช้กันบ้างก็น้อยมากในสังคมไทยเอ๊ะแบบนี้เชโกนี่ว่ายอมบางทีมันจำนนถูกว่าได้จะไปชมว่าโอ้โหถ้าเขาฉลาดนี่จะฉลาดเชิงไหนก็แล้วแต่โอ้โหคุณเชโกจังเลยคุณฉลาดจังเลยเชโกแปลว่าความฉลาดโอ้โหคุณมีความฉลาดนี่คุณเชโกจังเลยโอ้คุณเชโกมากจังเลยยิ้มเลยใช่ไหมไม่มีใครยอมรับคำนี้แล้วด้วยเหตุนี้เองคนไทยทุกวันนี้จึงใช้กันแต่คำว่าปัญญาเท่านั้นสื่อความหมายถึงความฉลาดไม่ว่าจะเป็นความฉลาดที่เลวร้ายหรือความฉลาดที่ดีก็เมาใช้คำว่าปัญญาคำเดียวนี่แหละเรียกกันปนเปไปหมดคนไทยก็ขาดภาษาที่ให้ความหมายของความฉลาดซึ่งแบ่งลักษณะเป็นฉลาดดีฉลาดเลวไว้ให้รู้กันอย่างชัดเจนไปหนึ่งคำนี่ภาษามันก็กล่อนหายไปคำหนึ่งใช้น้อยลงจนกระทั่งเด็กสมัยใหม่จะไม่รู้แล้วมั้งเชโกนี่พวกรู้พวกคนนี่พอรู้อยู่บ้างใช่ไหมหรือไม่เคยรู้อาตมาบอกจึงรู้แล้วเคยได้ยินบ้างไหมไม่เคยได้ยินเลยเหรอเชโกเนี่ยบางคนเคยบางคนไม่เคยไงคนในรุ่น30 20 30 30 40เนี่ยเห็นไหมมันกร่อนไปหมดแล้วคนในรุ่นเก่าๆคนในรุ่นโน่นจะได้ยินเชโกและรุ่นแก่ๆอายุมากๆเพราะงั้นเด็กยังไม่รู้เลยเชโกคือความฉลาดเนี่ยแล้วมันฉลาดยังไงก็ไม่รู้อีกแน่นอนมันหมายถึงความฉลาดเชิงไหนก็ไม่รู้แน่นอนถ้าเขาจะมาชมถ้าไปบอกเด็กว่าเชโกนี่ก็แปลว่าความฉลาดเหมือนปัญญาแหละแต่มันไม่เหมือนหรอกแต่บอกว่ามันก็เป็นความฉลาดเหมือนปัญญาแต่มันแบ่งลักษณะว่าเชโกนี่ฉลาดอย่างไม่อย่างมีกิเลสผสมฉลาดอย่างไม่เป็นโลกุตระฉลาดอย่างเป็นโลกียะฉลาดแกมโกงเด็กๆ เขาก็จะงงๆไม่รู้เรื่องนะไม่รู้เรื่องแล้วนะเพราะคำว่าเชโกจึงหายไปแล้วในสังคม เป็นคำไม่ได้ใช้เพราะมันถูกกลบกลืนด้วยปัญญาคนไม่นิยม ใครที่มีหน้าที่ไปตรวจเร็วมันจะเป็นอย่างที่มันเก่ามันเป็นหรือเปล่าคราวก่อนนี่ว่าอะไรฟิวขาดเหรอนี่เป็นอะไรไฟตกเอ้นี่มันดับข้างนอกก็ไม่มีนะมันดับหมดนะนี่สงสัยไฟโรงดับหมดหรือเปล่านี่มันดับมันไม่ใช่อยู่ในศาลานี่เท่านั้นนะข้างนอกมันมีแสงไฟข้างนอกเรามีแสงไฟเพราะว่าเราพูดเนี่ยใช้ไมค์เนี่ยใช้เสียงลำโพงขนาดนี้ข้างหลังจริงๆที่ไกลเขาก็ไม่ได้ยินใช่ไหมเมื่อไม่ได้ยินเขาก็ตอบไม่ได้คนที่ยินเขาก็ตอบได้ทีคนไม่ได้ยินเสียงนี้แล้วมันจะไปตอบได้ไงเขาก็ไม่รู้ว่าถามอะไรเดี๋ยวรอๆพร้อมๆกันก่อนก็แล้วกันไฟมาเอาเถอะวันนี้มันจะเสียเวลาไปอีก30นาทีก็ให้รู้กันไปชดเชยครับมีชดเชยด้วยวันนี้วันจะสุดท้ายแล้วเนาะ อะเนี่ยเทปไม่เต็มหมดขาดผลประโยชน์ไฟสายไฟเทปนี่จะขาดผลประโยชน์เทปเดี๋ยวเทปไม่เต็มมวนเน า ะ จองสองมวน พระท่าน จองสองมวน พระท่านครับ อะไรล่ะ เมื่อกี้นี่พระท่านตั้งคำถามว่าทำยังไงชาวดาลีที่มีสินค้าน้อย ทำยังไงชาวสาลีอโศกจะมีถึง500แล้วไง ก็เลยอยากให้หาลือคนเรา จะทำยังไงถึงหาคนได้เพิ่ม ให้หาลือหาลืออะไรหาลือว่าทำยังไงชาวสาลีถึงจะมีถึง500 จะไม่เป็นไรเราไปมา จะไปหาลืออ๋อใช้เวลาที่มันมืดๆนั่นเราคุยกันเล่นไปแบบว่าทำยังไงชาวสาลีจะเพิ่มเป็น500ได้จริงๆแล้วอาตมาว่าจะเพิ่มพลเมืองเราได้เนี่ยเพิ่มประชากรเราได้ไม่ใช่ว่าเราจะเพิ่มประชากรได้โดยการไปล่าเอามาเหมือนทุนนิยมไปเกณฑ์เอามาคนไม่เข้าเกณฑ์ไม่เข้าเกรดไม่ได้มาตรฐานเราก็ไม่เอาอยู่แล้วใช่ไหมเราก็เอาคนที่มีคุณภาพเพียงพอมีคุณภาพเข้าเกณฑ์เข้าเกรดจริงๆเราถึงจะเอาบางคนไม่มีคุณภาพเราไม่เอาแล้วที่คนจะมีเกณฑ์หรือมีมาตรฐานมีเกรดที่ได้เขามาอยู่เขาก็ต้องอยู่ได้เขาเข้ามาอยู่เขาอยู่ไม่ได้มันก็ไม่ใช่เพราะจะไปเดือดเนื้อร้อนใจอะไรเลยอาตมาว่ามันจะเป็นไปเองเป็นแต่เพียงว่าเราชาวอโศกแต่ละคนนี่จะทำอย่างไรก็คือแต่ชาวอโศกแต่ละคนพยายามมุ่งหมายสิมุ่งหมายมารวมเป็นชุมชนมารวมเป็นสังคมกลุ่มชาวอโศกไม่ใช่ไปกระจัดกระจายคุณก็ไปเป็นมันเนมิตกตาหรือมันนิเปสกตานะมันก็ไปมอบตนอยู่ในทางผิดมันก็ไปผสมแรงผสมกำลังอยู่กับชาวโลกีเขาอยู่นะหรือว่าคุณนิยมเหมือนกับชาวคนสมัยใหม่เดี๋ยวนี้นี่นักเรียนบางโรงเรียนนี่เด็กนักเรียนชายเนี่ยเป็นตุ๊ดกว่าครึ่งแล้วหรือคุณนิยมกระเทยสองเพศเพศโลกียะก็เอาเพศโลกุตระก็เอาเหรอถ้านิยมกระเทยนะพระพุทธเจ้าท่านตัดทิ้งเลยนะกระเทยนี่ท่านไม่เอาเลยนะท่านไม่ให้บวชเลยนะท่านบอกว่าคนพวกนี้เนี่ยมันคนวิถีมันคนไม่เข้าท่ามันคนไม่ใช่มันคนไม่มีจิตมันคนไม่มีปัญญามันเป็นคนที่มันอะไรก็ไม่เอาอะไรมันลองแรงลองแรงมันเป็นอะไรก็ไม่เป็นอะไรจะเป็นช้างก็ไม่เป็นจะเป็นม้าก็ไม่เป็นจะเป็นอะไรก็ไม่เป็นอะไรจะเป็นลาก็ไม่เป็นจะเป็นมาก็ไม่เป็นจะเป็นอะไรก็กึ่งๆมันยังไงประดักประเดิดแล้วเมื่อไรคุณจะสมบูรณ์ขนาดเลือกเอาโลกุตระดิ่งดิวดิวมันยังไม่ง่ายเลยใช่ไหมเพราะงั้นไปไตร่ตรองแต่ละคนแต่ละคนไปคิดเราจะไปมัวเสียเวลาชาติแล้วชาติเล่าชาตินี้ทั้งๆที่พบอาตมาก็ยังอยู่ก็ยังไม่เอาฐานถ้าอาตมาสิ้นไปแล้วแล้วมันจะมีอะไรเหลือกี่เท่าก็ไม่เหลืออย่าว่าแต่ฐานเลยขนาดชาตินี้มีอาตมาอยู่ทนโทษมีหมู่กลุ่มอาตมาก็พยายามอยู่เนี่ยยังไม่ค่อยเอาฐานมันไม่แรงดูดอะไรพอถ้าอาตมาสิ้นแล้วนี่แรงดูดจะลดน้อยลงไหมน้อยครับน้อยอ่ะนี่บางคนบอกว่าไม่น้อยแต่โดยสามัญสำนึกมันก็น่าจะน้อยเนาะน่ะมันก็จะรวมน้อยแต่มันไม่หยุดหรอกมันก็จะไปอีกอัตราการก้าวหน้าจะไม่แน่หรอกอัตราการก้าวหน้ามันอาจจะรีบเร่งเร็วขึ้นก็ได้เพราะว่าอ้าวพ่อตายแล้วไม่ได้นะทำเป็นประมาทนี่จะต้องเร่งรัดพัฒนาถ้าไม่เอาจริงเอาจังแล้วเดี๋ยวกาลียุคมาไล่ตูดแล้วนี่ยุ่งนะอะไรอย่างงี้มันก็อาจจะเป็นได้มันเดาไม่ได้ทั้งนั้นน่ะนะอ้าวมาต่อเดี๋ยวไม่เต็มมวนเดี๋ยวดินนาว่าเอา เพราะนั้นคำว่าฉลาดเชโกกับปัญญาเนี่ยมันซึ่งแบ่งลักษณะเป็นฉลาดดีฉลาดชั่วไปให้รู้กันอย่างชัดเจนไปหนึ่งคำมันเสียไปแล้วหนึ่งคำดังนั้นความรู้เกี่ยวกับความฉลาดในสังคมไทยก็แคบเข้าเพราะว่ามือไม่ใช้สื่อไม่บอกกันใช่ไหมคนที่ฉลาดยังไงถ้ามันได้ใช้นี่มันจะบอกเออนี่อย่าเชโกมันก็คนที่เชโกคุณฉลาดเหมือนกันแต่คุณฉลาดเชโกมันก็เป็นการสื่อบอกว่าความฉลาดอย่างนี้ไม่น่านิยมคนมีปัญญาปัญญาก็ใช้แต่ที่นี่เชโกไม่ใช่ละมาใช้ปัญญาหมดจะเชโกไม่เชโกจะฉลาดโกงไม่โกงเอาปัญญาคำเดียวมาใช้หมดมันก็เลยเกิดการไม่ชัดเจน แล้วฉลาดนั้นมันเชโกหรือปัญญามันไม่ชัดเจนคำที่มันระบุความหมายที่ชัดตรงนี้หายไปหนึ่งคำคำที่มันระบุความหมายที่ชัดตรงนี้หายไปหนึ่งคำสังคมคนก็เลยกลายเป็นความไม่ชัดเจนนี่ก็ปนเปกันด้วยจนกระทั่งทุกวันนี้ไม่รู้เลยว่าฉลาดมันยังไงแค่คำว่าความฉลาดอย่างเดียวในคุณฟังดูเถอะในสังคมเนี่ยทำไมคนไม่นิยมความฉลาดนิยมแน่ๆเราก็นิยมความฉลาดแต่ฉลาดควรจะมาใช้ในทางที่มันเป็นประโยชน์คุณค่าต่อตนต่อไปต่อสังคมมนุษยชาติไม่ใช่ฉลาดมาเห็นแก่ตัวฉลาดเห็นแต่แก่พรรคพวกฉลาดขี้โลภฉลาดเอาเปรียบเอารัดนั่นมันก็ทำลายสังคมเพราะเมื่อฉลาดเหลือคำเดียวมันก็เลยเพี้ยนมันก็เลยไม่เกิดประสิทธิภาพในสังคมทั้งที่มีคำความเอาละชาติอื่นเขาอาจจะไม่มีความฉลาดที่แบ่งแยกชัดอย่างนี้แต่ชาติเรานี่ฉลาดที่จะเอาภาษาพวกนี้มาใช้แม้เราจะเอาภาษาบาลีมาใช้ในของเราก็ตามเชโกเราก็เคยเอามาใช้ปัญญาเราก็เคยเอามาใช้สุดท้ายเราไม่เอาเชโกมาใช้แล้วเอาว่าปัญญาคำเดียวใช้ปัญญาก็กลายเป็นภาษาไทยที่เป็นไทยแท้ๆแล้วบวชสนิทแล้วบวชเป็นไทยเป็นคำที่บวชเป็นไทยอย่างสนิทและปัญญานี่ถือเป็นคำไทยได้เลยบวชมาจากภาษาบาลีเขาภาษาอินเดียของแขกเขาแต่เราก็ยึดเอามาเป็นภาษาเราไปเรียบร้อยแล้วเหมือนญี่ปุ่นยึดเบียรุเป็นภาษาญี่ปุ่นไปแล้วเบียรุหมายถึงเบียมันก็ยึดเป็นภาษาญี่ปุ่นไปแล้วมันก็เอาเบียของฝรั่งเข้ามานะเบียรุหรือภาษาคำอื่นๆเขาก็แปลงมาอย่างนี้เยอะเหมือนกันใส่สระอุเข้าหรืออะไรอะไรของเขาแปลงไปแล้วแต่ของไทยเนี่ยมาเพี้ยนมั่งไม่เพี้ยนมั่งเอาตัวบอไปปอปลาซะส่วนใหญ่มาตัดหางนั่นนี่เป็นไทยเยอะเลยบุญอย่างนี้เป็นต้นจริงๆก็ภาษาบาลีเขามาตัดหางตัวบอปอปลาไงบุญปุญญะมาเป็นบุญซะเลยนะหรืออะไรอีกบอใบไม้นี่เยอะเลยหลายตัวที่มาตัดหางทิ้งเลยแล้วก็เป็นบอใบไม้เป็นไทยไปเฉยหรือแม้ต่อเต่าก็มาเป็นดอเด็กเนี่ยเป็นไทยเฉยเลยนะจินดาเงี้ยก็มาจากจินตะเขานั่นแหละมันเป็นไทยเฉยเลยนะจินดาท่านเดียภาษาบาลีก็แท้ๆนะจินตะดังนั้นความรู้เกี่ยวกับความฉลาดในสังคมไทยก็แคบเข้าการสื่อความหมายที่หมายถึงความฉลาดก็สับสนไม่แจ้งชัดทั้งในความหมายของความฉลาดเองไม่แจ้งชัดทั้งในการระบุลงไปที่คนผู้มีความฉลาดนั้นๆว่าใครฉลาดชนิดใดสังคมที่ใช้คำว่าปัญญาหมายถึงความฉลาดเพียงคำเดียวมั่วๆปนๆไปหมดไม่ว่าความฉลาดชั่วหรือฉลาดดีนี่เองที่ทำให้คนผู้มี IQ สูงได้ช่องใช้ความฉลาดในวงเล็บเชโกหลอกผู้คนในสังคมซ้ำซ้อนเข้าไปอีกหนักหนาสาหัสยิ่งขึ้นเพราะคนยิ่งนิยมความฉลาดก็เลยให้ค่าความฉลาดแก่คนพวกเรามาเป็นคนทางโลกุตระเรียนรู้อย่างนี้แล้วพวกเราก็จะไม่เป็นหลงคนฉลาดคนที่ IQ สูงจะไม่เป็นหลงทันทียิ่งจะระแวงไว้เฮ้ยนี่มันฉลาดเดี๋ยวมันกัดเราคนฉลาดนี่มันกัดคนเก่งนะเดี๋ยวมันจะกินตัวกินเรามันจะเอาเปรียบเราได้จะระแวงไปทีนี้คนไม่ระวัดไม่ระแวงยิ่งเป็นนิยมด้วยก็กลายเป็นเหยื่อให้เสือฉลาดงาบได้สบายคุณเป็นคนหนึ่งใช่ไหม แต่ก่อน ใช่เพราะฉะนั้นคนที่ไม่รู้ก็เป็นเหยื่อให้แก่ความฉลาดนิยมชมชื่นความฉลาดเราก็ไว้ใจระแวงน้อยระวังน้อยก็เข้าไปให้คนฉลาดเขายิ่งฉลาดเขาก็ยิ่งกินเราหรือใช้เราเป็นเครื่องมือนะเอาเปรียบเอารัดเราได้ยังสบายนะฉลาดถูกทางสร้างคุณธรรมสังคมมนุษย์ทั่วโลกได้หลงไหลความฉลาดอย่างเด่นดงดิ่งลึกนี่ภาษาของโพธิรักษ์นี่สังคมมนุษย์ทั่วโลกได้หลงไหลความฉลาดอย่างเด่นดงดิ่งลึกและเอาแต่ส่งเสริมสร้างสรรค์จิตวิญญาณคนให้ฉลาดสร้างสรรค์ตัวนี้สังเกตให้ดีมีคอกระดันเพราะหมายถึงการสร้างไม่ได้มีความฉลาดเข้าไปเลือกสรรเอาแต่ส่งเสริมสร้างสรรค์จิตวิญญาณให้คนฉลาดฉลาดโดยไม่มีปฏิภาณเลือกเฟ้นสร้างสรรค์สร้างไม่มีความฉลาดเลือกเฟ้นสร้างสรรค์สร้างใจเลยสร้างความฉลาดเนี่ยจิตวิญญาณให้ฉลาด จนล้ำหน้าความมีธรรมะหรือมีคุณธรรมกระทั่งล้ำหน้าการส่งเสริมอาการลักษณะอื่นๆอันจะทำให้ทั้งชีวิตมนุษย์และทั้งชีวิตสังคมเจริญตามสัจจะแท้จริงกว่าคงจะทั้งโลกแล้วกระมังที่ไม่เชื่อว่าความมีธรรมะหรือมีคุณธรรมเป็นความสำคัญที่สำคัญสุดยอดของความเป็นมนุษย์ จริงๆแล้วนั้นคนที่มีปัญญาหรือความมีความฉลาดเนี่ยถ้ามันนั่งจับเขาถามจริงๆว่าธรรมะกับความฉลาดเนี่ยอะไรมันจะสำคัญกว่ากันเขาจะตอบได้ไหมจะตอบว่าไงธรรมะดีกว่าความฉลาดแต่แล้วจริงๆเนี่ยเขาเป็นเน้นความฉลาดหรือเน้นธรรมะกันล่ะเห็นไหมเนี่ยเหมือนคนเมาเหมือนคนเมาพอเรียกมาถามว่าฉลาดกับธรรมะอะไรเนี่ยมันควรจะส่งเสริมอะไรมันจะดีกันอะไรควรเร่งรัดพัฒนาธรรมะแล้วไปทำจริงๆเป็นไงไปพัฒนาความฉลาดนอกจากจะไปทำลายทำความฉลาดแล้วจะมาทำธรรมะก็ทำไม่เป็นอีกต่างหากนะเพราะมันเรือมันเฟือแล้วมันสมรรถภาพแล้วนี่สังคมมันอ่อนแอถึงป่านนั้นคงจะทั้งโลกและกำลังที่มีความที่ไม่เชื่อว่าความมีธรรมะหรือมีคุณธรรมเป็นความฉลาดที่สำคัญสุดยอดยิ่งกว่าความเป็นมนุษย์อันจะไม่ทำลายทำร้ายคนไม่ทำลายทำร้ายสังคมแต่กลับจะนำพาให้คนแต่ละคนนำพาสังคมทั้งสังคมเจริญพัฒนาและอยู่เย็นเป็นสุขอุดมสมบูรณ์ทุกวันนี้ทั้งสังคมทั้งนักปราชญ์ทั้งนักวิชาการทั้งนักการศึกษาทั้งนักบริหารผู้รับหน้าที่รับผิดชอบสังคมประเทศชาติแม้แต่นักการศาสนาต่างได้ละเลยจนถึงขั้นทิ้งขว้างความมีธรรมะที่เป็นโลกุตรธรรมกันเกือบพร้อมเพรียงแล้วมากไปไหมใส่ความก็มากไปไหม ไม่คร ับ เน อะไม ่อาตมาว่าอาตมาไม่ได้ไปใส่ความก็มากไปนะมันเป็นความจริงอย่างนี้นะต่างได้ละเลยถึงจนถึงขั้นทิ้งขว้างความมีธรรมะที่เป็นโลกุตรธรรมกันเกือบพร้อมเพียงแล้วแม้จะไม่ละเลยก็ส่งเสริมแบบมิจฉาทิฏฐิแม้ไม่ละเลยก็ส่งเสริมแบบมิจฉาทิฏฐิซึ่งก็มีอยู่มากนับไม่ถ้วนหรือไม่ก็ได้แค่แบบไม่มีฤทธิ์แรงหรือไม่ก็ได้เหมือนกันได้แค่แบบไม่มีฤทธิ์แรงที่ถึงขีดเขตของปรมัตถธรรมเพราะต่างมัวเป็นเน้นแต่ความฉลาดเน้นแต่กิจแต่เรื่องที่จะอำนวยลาภยศสรรเสริญโลกียสุขโลกีใส่ตนเป็นเอกไม่เอาใจใส่มุ่งเน้นส่งเสริมสร้างสรรอาการลักษณะสำคัญสุดยอดของจิตวิญญาณอันคือความมีธรรมะที่เป็นโลกุตรธรรมให้แก่ตนเองแก่มนุษย์อย่างบรรลุผลหรือมีประสิทธิผลแล้วจริงๆในสังคมทั้งโลกทุกวันนี้เต็มสังคมโด่งเด่นมากมายหลากหลายไปด้วยการส่งเสริมสร้างสรรค์ให้คนฉลาดสารพัดวิธีสารพัดเครื่องมือสารพัดเครื่องอบรมทั้งที่เป็นอุปกรณ์ที่ชื่อว่าของเล่นของจริงเป็นเครื่องมือส่งเสริมความฉลาดทั้งนั้นไม่ว่าของเครื่องมือไม่ว่าเครื่องเล่นเครื่องจริงเครื่องอบรมเครื่องอะไรสารพัดหมดสารพัดทฤษฎีสารพัดหลักการสารพัดโรงเรียนสารพัดมหาวิทยาลัยสารพัดสถาบันล้วนส่งเสริมสร้างสรรค์ให้คนฉลาดเป็นจุดเอกทั้งนั้นแม้แต่การศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์แท้ๆก็เน้นส่งเสริมความฉลาดความรู้รอบรู้ทางชาวไวไหวพริบยิ่งกว่าส่งเสริมการสร้างสรรค์สร้างสรรค์ธรรมะหรือสร้างสรรค์ความมีโลกุตรธรรมให้เกิดให้เป็นจริงถึงขั้นปรมัตถสัจจะใส่ความมากไปไหมเล่นถึงมหาวิทยาลัยสงฆ์เลยนะใครลูกศิษย์มหาวิทยาลัยสงฆ์นั่งอยู่ในนี้มั่งเดือดร้อนมั่งไหมนี่ถูกพาดพิงลูกศิษย์มหาวิทยาลัยสงฆ์นี่นั่งอยู่ในนี้พุทธศาสนบัณฑิตเงียบไม่สำแดงตัวแล้ว จะว่าว่าก็ว่าเนาะมันถึงเวลาจะว่าและขอว่าหน่อยเถอะ มหาวิทยาลัยต่างๆเกือบทั้งโลกของปัจจุบันนี้แหละตัวดีน นี่ใส่เลยเปล่งเลยมหาวิทยาลัยต่างๆเกือบทั้งโลกของปัจจุบันนี่แหละตัวดีที่ส่งเสริมให้คนเฉโกในเล็บฉลาดได้จริงเด่นโดงมีผลเป็นประจักษ์สิทธิ์ชัดแจ้งเป็นที่ยอมรับกันทั่วแต่มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้คนมีธรรมะที่เป็นโลกุตตรธรรมก็เห็นชัดแสนชัดเช่นกันว่าไม่เพียงพอหรือมีก็ให้ผลอ่อนด้อยสุดด้อยนี่เดี๋ยวมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาแห่งโลกกำลังจะตั้งขึ้นนาทีนี้ดูซิว่าจะสู้สัมมาสิกขาอะไรได้ไหมเราตั้งก่อนเขานะเป็นพี่มหาวิทยาลัยพุทธศาสนาแห่งโลกนะจำไว้ตรงนี้ก่อนนะสมาสิกขาอะไรเราเนี่ยตั้งก่อนนะตั้งก่อนมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาแห่งโลกนะแต่เขาจะดูเป็นปึกแผ่นดีหรอกนะนะเพราะว่าเขาร่วมกันทั้งโลกเนาะเป็นมหาวิทยาลัยคงจะยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นปึกแผ่นเป็นรูปธรรมอะไรดีแต่ดูผลจริงๆว่าคนที่ผลิตออกมาในนั้นเนี่ยจะมาโกงโลกมากกว่าหรือจะมาช่วยโลกสมาสิกขาอะไรอาตมามั่นใจว่าถ้าสำเร็จออกไปแล้วจะไปช่วยโลกแต่มหาวิทยาลัยเขานี่จะสำเร็จออกมาแล้วจะมาโกงโลกหรือจะมาช่วยโลกก็ดูกันไปที่พูดมาแล้วตั้งนานสองนานนี้มิใช่หมายความว่าความฉลาดไม่ดีมีแต่โทษไม่ใช่อย่างนั้นหรือทุกวันนี้ไม่มีผลของความฉลาดของความรู้ของความมีไหวพริบเฉาวัยเกิดขึ้นแก่คนแก่สังคมก็ไม่ใช่อีกเท่าที่พูดมาทั้งหมดไม่ได้ปฏิเสธเลยว่าความฉลาดโดยตัวของความฉลาดเองนั้นไม่ดีความฉลาดในวงเล็บกุศลดีแน่ๆ และผลของความฉลาดของความรู้ของความมีไหวพริบเฉาวัยมีแน่คนในสังคมก็ฉลาดเพิ่มขึ้นคนมีความรู้เพิ่มขึ้นคนมีเฉาวัยสูงขึ้นมากขึ้นแน่ๆ แต่มันมีชนิดที่เน้นแต่ฉลาดนั่นแหละเด่นๆโด่งๆและความฉลาดนั้นกลับเป็นพิษเป็นภัยต่อตนต่อสังคมหนักขึ้นไปอีกนะเมื่อเป็นเน้นสุดโต่งหรือโดดเด่นดงๆอยู่แต่แค่เน้นฉลาดไม่เน้นคุณธรรมเพราะไม่ได้เน้นคุณธรรมหรือไม่เน้นเรื่องธรรมะในการพัฒนามนุษย์ให้บรรลุธรรมกันจนมีโลกุตตรธรรมกระทั่งโลกุตตรธรรมมีฤทธิ์เดชอำนาจเข้าไปคุมครอบความฉลาดไม่ให้ความฉลาดไปแสดงบทบาทหรือกรรมกริยาที่ไม่ซื่อสัตย์ทุจริตหรือแม้แค่ไม่ไปเอาเปรียบคนอื่นที่ไม่ฉลาดเท่าตนไปเอาเปรียบคนอื่นที่ไม่ฉลาดเท่าตนอย่างเป็นจริงในสังคมชนิดที่คนได้พัฒนาตนจนมีความฉลาดมากแล้วเข้าไปช่วยเหลือเผื่อแผ่แบ่งปันเกื้อกูลแก่คนที่ฉลาดน้อยกว่าตนหรือคนด้อยกว่าตนโดยผู้กระทำการช่วยเหลือมีความฉลาดในตนบอกตนอย่างแจ้งชัดว่าการกระทำเช่นนี้นั้นเป็นประโยชน์เป็นบุญเป็นกุศลอันแท้จริงแก่ตนแก่สังคมจึงเสียสละได้ถึงขั้นเป็นจริงเพราะชนะกิเลสในตนการกระทำนั้นจึงตั้งใจและเต็มใจนะไอ้ตรงนี้ประเด็นนี้สำคัญนะอาตมาว่าคนควรจะรู้ดีๆคือคนที่มีความเข้าใจจริงๆเลยว่าเราได้ไปเสียสละให้คนเนี่ยมันเป็นคุณค่ามันเป็นประโยชน์เขาก็ได้ประโยชน์เราก็ได้ประโยชน์ที่ได้เสียสละเรามีกุศลวิบากนะมันเป็นจริงๆและมันก็เป็นค่าเป็นประโยชน์เรานี่แหละเป็นคนมีประโยชน์มีคุณค่าอยู่ในโลกในสังคมนี้เพราะเราได้เสียสละได้สร้างสรรค์ให้แก่เขามันจริงจริงเพราะฉะนั้นคนที่เห็นความจริงอันนี้คนนั้นก็เต็มใจจะทำแล้วก็ตั้งใจทำเพราะมันเป็นสิ่งดีนี่มันเป็นสิ่งดีดีจริงๆอะไรนะดีจริงอะไรนะฮะดีจริงดีจริงจริงดีจริงดีจริงจริงมันดีจริงไงมันดีจริงจริงอ่ะมันจริงมันไม่แย้งไม่ออกแล้วเพราะฉะนั้นคนที่จำนนต่อความจริงหรือความสุดแล้วมันไม่มีอะไรแย้งอะไรเถียงอีกแล้วมันเป็นความมนุษย์ควรจะได้สิ่งนี้เขาก็เต็มใจทำตั้งใจทำอาตมาว่าพวกเราเนี่ยมันยังไม่ถึงขีดนี้นะต้องตรวจสอบดูซิว่าเราเป็นอย่างนี้เราทำนี้อยู่นี่มันดีจริงดีจริงจริงหรือไม่ถ้ามันใช่แล้วก็มันจะมีพลังขึ้นมาตรวจเพราะตรวจจริงๆนะมันดีจริงๆนี่ทำอย่างนี้นะหากผู้ฉลาดมีโลกุตตรธรรมแท้ย่อมจะเป็นผู้เห็นแก่ตัวน้อยลงน้อยลง ที่สุดถึงขั้นไม่เห็นแก่ตัวเลยหรือเป็นคนที่กิเลสโลภโกรธหลงลดลงน้อยลงจนหมดความฉลาดเช่นนี้จึงจะเป็นความฉลาดที่ดีที่เรียกว่าปัญญาไม่ใช่ความฉลาดที่เลวที่เรียกว่าเฉโกเพราะเป็นความฉลาดที่ได้รับการศึกษาอย่างเป็นสัมมาทิฏฐิในเรื่องของจิตวิญญาณตามทฤษฎีของพระพุทธเจ้าจึงได้เรียนรู้อาการลักษณะอื่นๆของจิตวิญญาณซึ่งมีทั้งดีทั้งเลวพิสดารหลากหลายแล้วสามารถทำลายอาการเลวในจิตวิญญาณเสริมสร้างอาการดีในจิตวิญญาณอย่างมีผลจริงโดยไม่หลงเน้นเด่นโด่งกันแต่เรื่องของความฉลาดอยู่เท่านั้นภูมิรู้ที่เป็นความฉลาดหรือภูมิรู้ที่เป็น IQ แค่แคบๆหรือเอียงโด่งเด่นไปมากไม่พาให้คนเจริญได้จริงสมบูรณ์หรอกคงจะไม่ขัดแย้งขัดแย้งเนาะซ้ำมีหนำพาให้เลวร้ายทั้งตนเองทั้งผู้อื่นทั้งสังคมทั้งโลกเอาด้วยถ้าเป็นเน้นแต่ IQ โลกทุกวันนี้ไม่ได้ขาดความฉลาดแต่ขาดธรรมะหรือคุณธรรมดิมานหรืออุปสงค์ของสังคมมนุษย์ในโลกทุกวันนี้ไม่ใช่ความฉลาดนะดิมานหรืออุปสงค์ของสังคมมนุษย์ในโลกทุกวันนี้ไม่ใช่ความฉลาดแต่เป็นธรรมะหรือคุณธรรมต่างหากที่เป็นอุปสงค์อย่างยิ่งนี่อาตมาเป็นนักเศรษฐศาสตร์ชั้นไหนเนี่ยตรวจโลกดูดิมานของโลกอาตมาพูดผิดไหม ไม ่นี่ถ้าเราเข้าใจโลกียะโลกุตระจริงๆแล้วเนี่ยเราจะตอบได้อย่างไม่ลังเลแต่ถ้าคนไม่รู้โลกียะโลกุตระนี่ไปถามเขาสิเดี๋ยวนี้ไปถามเลยว่าโลกทุกวันนี้ขาดความฉลาดหรือขาดคุณธรรมคนไปถามข้างนอกเขาจะไม่ตอบอย่างคุณอย่างเป่งชัดเจนนี่หรอกที่บอกเอ๊มันก็มีนะคนมีคุณธรรมอยู่ก็มีนะในโลกนี้บางทีมันฉลาดน้อยมั่งมันถึงไม่มีธรรมเขาก็จะเข้าใจงี้มันฉลาดน้อยไปที่มันถึงไม่มีธรรมถ้ามันฉลาดมากๆมันต้องมีธรรมสิเขาจะเข้าใจอย่างนี้ด้วยเพราะเขาไม่เข้าใจว่าธรรมะนั่นน่ะมันเป็นความฉลาดอย่างไรมันถึงจะเรียกว่าธรรมะธรรมะต้องไม่เป็นความฉลาดที่ไม่เห็นแก่ตัวมันไม่มีกิเลสถึงจะเป็นธรรมะใช่ไหมแต่ถ้าฉลาดมีกิเลสเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เอาเปรียบเอารัดเขาอยู่ฉลาดที่เนี่ยในสังคมกูจะเห็นชัดเลยว่าสังคมนี้มีเชิงชั้นในความฉลาดนั่นแหละมันสร้างระบบสร้างหลักเกณฑ์สร้างค่านิยมสร้างอะไรต่ออะไรเอาไว้ให้แก่สังคมโดยผู้ฉลาดนั่นแหละปรับปรุงแต่งตกแต่งสร้างหลักเกณฑ์สร้างค่านิยมสร้างวัฒนธรรมทำสร้างอะไรก็แล้วแต่สร้างไว้ให้แก่สังคมคนก็โล่งไปตามหมดมันสร้างไว้แล้วก็ชูที่ชวนให้นิยมกันหมดเลยคุณแว่เกิดมามันก็ถูกค่านิยมนั้นหลอกไปแล้วไม่ต้องหลอกแล้วมันนำพาไปเป็นสนามแม่เหล็กที่นำพาไปทิศทางโน่นหมดเลยใช่ไหมมันเป็นพลังรวมไปงดโลกีใครเกิดมาก็ต้องเป็นเจ้าคนนายคนต้องร่ำต้องรวยต้องอยู่ดีมีสุขต้องกินต้องเสพสิจะต้องเสพสิ่งวิเศษวิเศษโซที่ยอดหลอดยอดยอดเลิศเลิศได้เปรียบเชิงชั้นสูงกว่าเขามันก็ไปโลกีเงินหมดแหละเพราะงั้นก็จะหลุดออกมาจากสนามแม่เหล็กของโลกีนี้ได้นะโอ้โหสนามมันใหญ่ขนาดในทั้งโลกนี้โลกียะบุคคลเท่าไหร่เอาแต่ในเมืองไทยเราไม่ต้องไปเอาพลังพลังเมืองข้างนอกไม่ใช่ว่ามันไม่มีพลังดูดทุกวันนี้มันส่งพลังดูดของโลกียะของโลกธรรมของบริโภคนิยมของวัฒนธรรมต่างชาติมันมาโอ้โหมันไม่ใช่มีเที่ยวเมนะมันมีทุกวินาทีนี่มันส่งสื่อสารทุกวันนี้มันไม่ใช่เที่ยวเมนะมันทุกวินาทีมันส่งมาสื่อสารโลกาภิวัตน์มันยิ่งไร้พรมแดนแล้วก็ไม่มีเวลาไม่มีเวลาเวลาเลยมันทุกเวลาเลยนี่คิดดูสิมันมากมายขนาดไหนยุคทุกวันนี้เราสามารถที่ดึงพวกเราออกมาหลุดออกมาจากสนามโลกียะสนามแม่เหล็กโลกียะมาได้ขนาดนี้เนี่ยเราเองเราสามารถดึงตัวเราออกมาได้เนี่ยเราก็ไม่เบาแล้วเพราะฉะนั้นคนที่ดึงตัวเองออกมาจากสนามแม่เหล็กแห่งโลกีได้ตัวเราเองใครก็แล้วแต่แต่ละคนดึงมาได้เนี่ยอันนี้เก่งกว่าคุณไปฉลาดได้เปรียบเขาอยู่ในโลกนั้นฉลาดร่ำรวยฉลาดมีศักดิ์ศรีทางโลกียะเท่าไหร่ก็แล้วแต่คุณมาทางนี้อาตมาว่าเยี่ยมกว่าใครจะหาว่าอาตมาเป็นมาหางด้วนก็ตามใจ ดังนั้นหากจะช่วยมนุษย์ช่วยสังคมกันจริงๆแล้วก็ต้องมาเร่งรัดส่งเสริมสร้างสรรพัฒนาธรรมะที่เป็นโลกุตรธรรมให้เกิดให้เป็นจริงขึ้นมาในคนในสังคมให้ได้กันก่อนเถิดส่วนเรื่องความฉลาดนั้นขอยืนยันว่าในธรรมะขั้นโลกุตระของพุทธมีความฉลาดอยู่ในนั้นพร้อมแล้วและขอยืนยันย้ำลงไปอีกว่าเป็นความฉลาดชนิดที่ชื่อว่าปัญญาแท้ๆหรือเป็นความฉลาดชนิดดีด้วยซ้ำจะมิใช่ความฉลาดที่ชื่อว่าเฉโกซึ่งเป็นความฉลาดแกมโกงแกมร้ายแกมเลวอีกด้วยดังนั้นหากส่งเสริมสร้างสรรพัฒนาธรรมะที่เป็นโลกุตรธรรมก็ยังได้ส่งเสริมสร้างสรรความฉลาดอยู่ในตัวด้วยนี่สังเกตให้ดีในสร้างสรรนิ่มใช้ทั้งตัวบนเนี่ยไม่มีคอตัวล่างมีคอมันหมายความว่าตัวล่างเนี่ยได้เลือกเฟ้นแล้วมาลงมือพอเลือกเฟ้นแล้วทีนี้สร้างสรรคอก็คือลุยสร้างเลยเพราะสรรคะมันก็แปลว่าสร้างยังได้ส่งเสริมสร้างสรรความฉลาดอยู่ในตัวด้วยและเป็นความฉลาดชนิดดีหรือความฉลาดที่ประกอบไปด้วยกุศลที่เรียกว่าปัญญาหรือญาณที่เดียวไม่ใช่ความฉลาดที่เป็นแค่ชาววัยที่ระคนด้วยความชั่วหรือความฉลาดที่ประกอบไปด้วยอกุศลอันน่าจะเพลาส่งเสริมความมีชาววัยหรือมี IQ ได้แล้วหันมาเร่งรัดส่งเสริมพัฒนาธรรมะที่เป็นโลกุตตรธรรมให้เป็นเอกเป็นจริงเป็นจังเป็นเรื่องเป็นราวจนเป็นที่ปรากฏกันดูหน่อยประไลแล้วจะได้เห็นกันว่าเน้นส่งเสริมความฉลาดเด่นนำหน้ากับเน้นส่งเสริมคุณธรรมให้เด่นนำหน้านั้นอันไหนจะเป็นความจริงที่พิสูจน์ว่าสังคมเป็นสุขสันติอบอุ่นเบิกบานร่าเริงหรือเป็นทุกข์วุ่นวายเดือดร้อนเศร้าโศกกว่ากันอย่างไรก็ตามหลังจากได้หลงไหลใช้สอยความฉลาดโดยยกย่องความฉลาดล้ำหน้าความสามารถอื่นๆของจิตวิญญาณกันมานานภูมิรู้ของนักรู้นักวิชาการสมัยนี้ก็เริ่มรู้สภาพของจิตหรืออาการบางลักษณะของจิตเพิ่มขึ้นจากแค่ความเป็น IQ ขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งดังที่ท่านผู้รู้ทั้งหลายได้เผยแพร่ตีแผ่กันออกมาให้ตื่นเต้นฮือฮาอยู่ในตลาดสังคมขณะนี้ก็เป็นการก้าวหน้าในเรื่องของจิตวิญญาณจริงการก้าวหน้านั้นก็คือก้าวหน้าขึ้นไปรู้เรื่อง EQ ซึ่งมีรายละเอียดลึกซึ้งเพราะหากได้เรียนรู้อารมณ์นะคือ emotion เนี่ยแหละซึ่งภาษาบาลีก็ว่าเวทนาแล้วฝึกหัดวิเคราะห์วิจัยอาการต่างๆในอารมณ์ได้ด้วยหรือยิ่งได้เรียนลึกเข้าไปรู้เวทนาในเวทนาเรียนรู้เข้าไปว่ามีอะไรในอารมณ์อย่างรู้แจ้งเห็นจริงด้วยวิชาตามแบบพุทธก็ยิ่งสมบูรณ์ทีนี้บทที่3พัฒนาอารมณ์ทีนี้มาถึงคำจับมาถึงคำว่า EQ แล้วหรือว่าคำว่า emotion กันแล้ว EQ มาจากคำเต็มว่า emotional quotient EQ คืออะไรต่างจาก IQ อย่างไร IQ ก็คือความเจริญทางชาววัยไหวพริบนะ intelligence หรือชวนะคุณจะอ่านชวนก็ตามใจนะหรือเน้นกันรู้จักกันเด่นๆอยู่ที่ความฉลาดเป็นหลักส่วน EQ หมายถึงความเจริญทางอารมณ์หรือความรู้สึกนะ emotion นะหรือเท่ากับคำว่าเวทนารู้จักอารมณ์ของตนสามารถปรับปรุงอารมณ์ของตนให้พัฒนาเจริญขึ้นเป็นอารมณ์ที่ดีได้และรู้จักอารมณ์ของคนอื่นปรับตนเองให้ดูดีกับคนอื่นได้มีความเห็นใจและมุ่งหมายปรารถนาดีกับอารมณ์คนอื่นซึ่งก็น่าดีใจที่ความรู้ด้านจิตวิญญาณมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นมาจากเดิมอีกแต่ก็น่าเสียดายที่นักรู้หรือผู้พยายามแสวงหาความรู้ทั้งหลายไม่ได้มาเรียนรู้เรื่องจิตวิญญาณของพุทธศาสนาและปฏิบัติพิสูจน์ให้รู้แจ้งแทงทะลุในเรื่องของจิตวิญญาณอย่างทะลุปรุโปร่งแต่นั่นแหละหากศึกษาอย่างไม่มีครูบาอาจารย์ที่สัมมาทิฏฐิจริงไม่ได้เรียนรู้จากผู้ใดบรรลุถึงความจริงของจิตวิญญาณอย่างดีจริงเพียงพอก็ยากยิ่งอยู่เหมือนกันที่จะสามารถรู้แจ้งเห็นจริงแทงทะลุด้วยการบรรลุธรรมไม่มีธรรมเริ่มธรรมก็ได้โดยการบรรลุถึงความจริงของจิตวิญญาณและพ้นทุกข์หรือได้สุขชนิดพิเศษคือวุปสโมสุขอย่างพิเศษ ชนิดที่เรียกว่าโลกุตระซึ่งเป็นความสุขของโลกอาริยะทีนี้ความฉลาดทางอารมณ์ในความเป็นคนนั้นหากใครอ่านจิตใจหรืออ่านจิตวิญญาณของตนเองเป็นและสามารถวิจัยอ่านเจาะลงไปถึงอารมณ์นะคือเวทนาหรืออีโมชันเนี่ยของตนออกว่ามันมีอาการลักษณะอย่างไรมันเป็นสภาพที่ไม่เที่ยงนะว่าอนิจจังนะบางคราวมันก็สุขสุขเวทนาบางทีมันก็ทุกข์ทุกขเวทนาบางครั้งมันก็เฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์อุเบกขาเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาหรือยิ่งไปกว่านั้นผู้สามารถมีความรู้สึกซึ้งไปถึงขั้นว่ามันทุกข์ก็เพราะมีเหตุโดยอ่านอารมณ์ของตนออกของตนเองออกอารมณ์ที่ภาษาอารมณ์ก็คือเวทนาที่ภาษาฝรั่งก็คืออีโมชันนี่แหละและสามารถยังเข้าไปในจิตตนเองจนรู้เหตุนั้นๆถูกตัวตนของมันยิ่งกว่านั้นสามารถลดละหรือดับเหตุในอารมณ์ของตนได้ผู้สามารถเข้าใจอารมณ์ของตนแล้วก็ปรับอารมณ์ของตนให้เปลี่ยนไปเป็นความสุขที่ดีเป็นความเบิกบานร่าเริงเป็นความมีคุณค่าประโยชน์ซึ่งเกิดไม่ใช่ซึ่งเป็นการฉลาดในการปรับอารมณ์ใช้อารมณ์ได้ดีขึ้นคนที่มีความสามารถเช่นนี้คือคนมีความฉลาดทางอารมณ์ภาษาอังกฤษก็ว่าเป็นคนมี EQ ตัว E ก็ย่อมาจาก emotion ตัว Q ก็คือ quotient รวมความแล้วเขาก็เรียกว่า emotional quotient คำว่า quotient ตัวนี้หมายถึงผลลัพธ์ quotient ตัวนี้หมายถึงผลลัพธ์ในเชิงหารหรือหากจะพูดให้ขยายความขึ้นอีกทีก็คือสัดส่วนที่ได้จากการจัดสรรสิ่งที่ร่วมกันมาและก็หารแบ่งจนกระทั่งเป็นผลลัพธ์ดังนั้นผู้มีความรู้ทางอารมณ์หรือเวทนาหรืออิโมชันเนี่ยหรือรู้จักความรู้สึกรู้เวทนานี่แหละของตนเองแล้วก็จัดสรรหารแบ่งคั้นเอาอารมณ์ที่ดีที่เหมาะสมอย่างได้สัดส่วนมาใช้ได้สำเร็จคนที่มีความสามารถตามที่ว่านี้คือคนมี EQ หรือมี Emotional Quotient ที่ผู้รู้ทั้งหลายแปลกันว่าความฉลาดทางอารมณ์ Emotional Quotient หรือ EQ นี้เป็นความรู้ของปราชญ์ทางจิตวิทยาในโลกปัจจุบันที่ก้าวหน้าเพิ่มขึ้นอีกระดับหนึ่งก็น่าดีใจที่บรรดานักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้รู้มากขึ้นว่าคนเราหากสามารถฉลาดทางอารมณ์และพัฒนาอารมณ์ทั้งของตนและทั้งของคนอื่นได้หรือสามารถฝึกฝนให้มี EQ สูงขึ้นสูงขึ้นก็ทำให้ทั้งตนและทั้งสังคมมีความสุขความเจริญได้ยิ่งกว่าผู้สามารถฉลาดอยู่แค่เพียงมีชาวไวไหวพริบหรือมี IQ สูงเท่านั้นและบรรดานักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยังเห็นอีกว่าที่เคยเชื่อกันในอดีตว่าผู้ที่มี IQ สูงจะเป็นคนเจริญในชีวิตหน้าที่การงานชีวิตจะสมบูรณ์พูนสุข IQ จะเป็นหลักประกันได้ว่าจะประสบความสำเร็จในอนาคตก็เป็นความเชื่อที่ผิดเพราะสถิติเท่าที่มีให้เห็นให้รู้นั้นมันก็ได้ประจักษ์ชัดแล้วว่าไม่จริงผู้รู้ที่เป็นนักจิตวิทยานักมนุษยวิทยาและผู้รู้ที่สนใจศึกษาเรื่องนี้ต่างได้ตรวจสอบพิสูจน์กันแล้วก็พบความจริงว่าระดับของ IQ ไม่สามารถบ่งบอกความสำเร็จทางการเรียนหรือความสำเร็จในการทำงานไม่ใช่หลักประกันนะเพราะงั้นคนมี IQ สูงไม่ใช่หลักประกันว่ามนุษย์ผู้นั้นจะประเสริฐหรือจะประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ใช่เครื่องชี้ว่าผู้มี IQ จะสูงผู้มี IQ สูงจะเป็นผู้ประสบความสำเร็จในชีวิตความรู้ที่ท่านผู้รู้ทั้งหลายได้รู้เพิ่มขึ้นก็คือคนที่มี EQ สูงแล้วจะพลอยทำให้ IQ สูงขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นก็เห็นเลยว่าถ้ามาศึกษา EQ มาศึกษาอารมณ์ลงไปลึกๆเนี่ยลงไปมากๆคนที่พัฒนา EQ เนี่ยจะให้ IQ สูงขึ้นด้วยได้เขาเห็นอย่างนั้นด้วยนะจะพลอยทำให้ IQ สูงขึ้นด้วยส่วนคนที่มี IQ สูงมักจะมี EQ ต่ำเพราะมันไม่รู้จักอารมณ์ตนไม่รู้จักอารมณ์ผู้อื่นเพราะฉะนั้นมันก็เห็นแก่ตัวเพราะฉะนั้นคนที่เห็นแก่ตัวเนี่ยแม้อารมณ์ตัวเองก็ยังไม่รู้ ก็ทำอารมณ์ตัวเองฝืดฝัดบุดบัดอะไรไปมันก็จะไปยังไงอ่ะมันไม่เป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านยิ่งอารมณ์ของคนอื่นมีนี่ก็ยิ่งไม่รู้มันก็ฉลาดอยู่ในภพฉลาดอยู่ในตัวเองนะเพราะมันมี IQ สูงและที่รู้กันดีก็คือ EQ นั้นแม้จะไม่มีมาแต่กำเนิดก็สามารถศึกษาฝึกฝนให้เพิ่มขึ้นได้เชื่อกันว่าฝึกได้ตั้งแต่เด็กๆมาเลยเชื่อกันว่าฝึกได้ตั้งแต่เด็กๆมาเลยโดยท่านผู้รู้ทั้งหลายได้กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการฝึกไว้เป็นสูตรทีเดียวใครเคยอ่านหนังสือ EQ ของท่านผู้รู้ทั้งหลายแหละโอ้โหต่างคนละสร้างสูตรเพื่อที่จะทำให้คนมี EQ สูงมีเยอะนะไปติดตามอ่านกันแล้วกันอาตมาเองอ่านไม่หวาดไม่ไหวนะไม่มีเวลาจะอ่านเชื่อกันว่าฝึกตั้งแต่เด็กๆมาเลยโดยท่านผู้รู้ทั้งหลายได้กำหนดหลักเกณฑ์วิธีฝึกไว้เป็นสูตรทีเดียวซึ่งก็คือหลักการในการศึกษาฝึกฝนสร้างคุณธรรมด้วยหลักของจิตวิทยานั่นเองก็เป็นการสร้างคุณธรรมขึ้นมาพอสมควรนะEQก็ทำให้คนเรียนรู้แล้วก็เป็นการสร้างคุณธรรมการรู้จัก EQ ทำให้ท่านผู้รู้ทั้งหลายรู้ยิ่งขึ้นว่าคนที่มี IQ สูงนั้นย่อมเป็นคนเก่งด้วยชาวไวไหวพริบมั่นใจในตนเองสูงนะคนที่มี IQ สูงจะเป็นอย่างนั้นนะเป็นคนเก่งด้วยชาวไวไหวพริบแล้วก็มั่นใจในตนเองสูงเอาตัวเองเป็นใหญ่ชอบอวดเก่งแม้จะเป็นคนเก่งแต่จะหาคนชอบยากก็มันไปอวดเก่งมันไปอะไรอะไรมันก็หาคนชอบได้ง่ายหาคนชอบยากทำตนไม่ลงทะเยอทะยานนะเป็นคนมี IQ สูงฉลาดเนี่ยจะทะเยอทะยานวิตกกังวลคิดมากชอบคนประจบชอบคนตามใจส่วนมากจะไม่ค่อยมีความสุขเพราะจะไม่ค่อยรับรู้อารมณ์คนอื่นอารมณ์ตนเองก็ยังไม่รู้เลยเพราะไม่รู้จักอารมณ์ไงมันรู้แต่ความฉลาดมันไปเพ่งที่ความฉลาดอย่างเดียวเพราะจะไม่ค่อยรับรู้อารมณ์คนอื่นจึงสัมพันธ์กับคนอื่นไม่ดีและจะพานไม่ชอบมนุษย์เอาด้วยจึงมักจะเป็นคนโดดเดี่ยวว้าเวไม่ค่อยมีเพื่อนเพราะคนฉลาดจะเป็นอย่างนั้นถ้าคนฉลาดที่มีปฏิภาณมี EQ มั่งนะรับแคร์อารมณ์คนอื่นหรือว่าค่อยสนใจในคนอารมณ์คนอื่นมั่งคนฉลาดพวกนี้จะปรับตัวสัมพันธ์กับคนอื่นดีเหมือนกันคนที่มี IQ สูงนี่นะและก็แคร์คนอื่นหรือว่าแค่อารมณ์คนอื่นบ้างเนี่ยคนคนนี้ก็จะมีความรู้ทางอารมณ์เหมือนกันเพราะว่าแค่อารมณ์คนอื่นเนี่ยเพราะจะไปรู้ไอ้จะไปแค่ไอคิวคนอื่นทำไมอ่ะแค่ไอคิวคนอื่นมันไม่แคร์หรอกคนมีไอคิวมันไม่แคร์คนอื่นมันไม่มีใจแข่งไอคิวคนอื่นคนมีไอคิวสูงเนี่ยมันมีแต่จะแข่งไอคิวคนอื่นแต่ถ้าคนมีไอคิวนี่ไปแค่อารมณ์คนอื่นเนี่ยคนคนนี้ก็เป็นคนที่มีภูมิธรรมขึ้นมาบ้างแล้วมันก็จะรู้สึกว่ามันก็จะสัมพันธ์ได้ดีเพราะเขาฉลาดเขามี IQ ไงแล้วก็แค่อารมณ์คนอื่นก็จะฉลาดนะแต่ถ้าเปิดบัตร IQ แท้ๆ IQ ที่ไม่มี EQ เลยนี่นะไม่สนใจ IQ EQ ใครเลยนี่นะคนนี้จะว้าเหวจะโดดเดี่ยวจะไม่ค่อยมีเพื่อนแต่ฉลาดอยู่คนเดียวจะเห็นได้คนเด่นๆลักษณะแบบนี้มี IQ ดีๆแล้วก็โอ้โหเด่นโด่งไม่เอาเพื่อนไม่ค่อยเห็นกับใครคนเนี้ยไม่มีผลสำเร็จออกในชีวิตบั้นปลายชีวิตแย่จริงๆคนๆนี้ IQ สูงนะเรียนนี่โอ้โหมุ่นไม่สังคมไม่อะไรกับใครใครมาไงมีแต่หน้าเขียวตาเขียวไม่เบิกบานร่าเริงคนนี้จะเป็นอย่างนั้นจริงๆใครเคยมีเพื่อนอย่างนี้บ้างอ่ะเอาจริงๆจะพบมาจริงๆคนจะมีลักษณะพวกนี้ผู้รู้บางท่านเชื่อว่าเอาถึง6 โมงแล้วกันเนาะผู้รู้บางท่านเชื่อว่า IQ มีมาแต่กำเนิดเฉพาะบุคคลฝึกฝนให้เพิ่มไม่ได้แต่ก็มีผู้รู้บางท่านเห็นแย้งว่าสามารถฝึกฝนให้เพิ่มได้ทว่าได้ไม่มากว่างั้นนะสำหรับอาตมาเห็นจริงว่าความฉลาดแบบ IQ เชิงชาวไวไหวพริบก็ตามฝึกฝนให้เพิ่มได้และฝึกฝนให้เพิ่มได้มากๆก็ยังได้ถ้าผู้นั้นรู้แจ้งถึงตัวความฉลาดซึ่งก็คือเจตสิกในจิตแล้วมีความภาคเพียรจริงจังดังนั้นจะฉลาดแบบ IQ หรือฉลาดแบบ EQก็สามารถฝึกฝนให้เพิ่มขึ้นได้ทั้งนั้นคนที่มี EQ สูงก็คือผู้นั้นเป็นผู้มีความฉลาดในการใช้อารมณ์ได้ดีจะเป็นคนมีความสุขง่ายมักจะมีลักษณะของมีลักษณะชอบสังคมร่าเริงเปิดเผยชอบที่จะทำให้คนอื่นมีความสุขรักษาคำมั่นสัญญา มีเสน่ห์ดูดใจมองโลกในแง่ดีตรงไปตรงมารับฟังคนอื่นมนุษยสัมพันธ์ดีมุ่งมั่นในจุดยืนคุณลักษณะอย่างนี้ก็คือคุณลักษณะวิเศษของความเป็น EQ เพราะฉะนั้นถ้าใครยิ่งเรียนรู้ EQ แล้วทำ EQ ให้เป็นอรหันต์ทำเวทนาให้สะอาดบริสุทธิ์เป็นความรู้สึกเนคขมะออกไปจนกระทั่งถึงเนคขมะถึงขั้นสุดเลยเป็นอนัตตาได้เหลือแต่เวทนาที่กุศลสมบูรณ์นั่นแหละคือความสำเร็จสุดยอดในการเป็นมี IQ มี EQ นะเพราะฉะนั้นคุณลักษณะที่เขาว่าไปอย่างนี้เนี่ยจะเป็นคนร่าเริงเปิดเผยชอบที่จะทำให้คนอื่นมีความสุขรักษาคำมั่นสัญญามีเสน่ห์ดูดใจมองโลกในแง่ดีตรงไปตรงมารับฟังคนอื่นมนุษยสัมพันธ์ดีมุ่งมั่นในจุดยืนคุณลักษณะเหล่านี้เป็นคุณลักษณะของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นแหละคุณลักษณะของพระพุทธเจ้าสมบูรณ์แม้อาตมาก็มีอยู่บ้างชมตนเองให้ฟังจริงนะอาตมาว่าจริงไหมมีบ้างๆแม้จะไม่ยอดเยี่ยมต่อพระพุทธเจ้าก็ให้กันมั่งสิ ท่านผู้รู้ทั้งหลายได้ชี้ถึงสมรรถนะหรือคุณสมบัติของผู้ที่มี EQ ไว้พอรวบรวมจากแต่ละท่านผู้รู้เหล่านั้นได้ดังนี้ 1. รู้ในอารมณ์ของตน self awareness 2. จัดการกับอารมณ์ของตนได้ self regulation 3. มีจุดเป้าหมายของชีวิต goal of life 4. รู้จุดเด่นและจุดด้อยของตนเองอาตมาคิดภาษาอังกฤษไม่ออกวางไว้ก็ฝากไปให้คนอื่นคิดเราไม่ต้องคิดหมดหรอกคนอื่นก็รู้กับเราให้เขาคิดบ้างเดี๋ยวมันจะเก่งคนเดียวเห็นไหมอาตมามีใจเอื้อเฟื้อไหม 5. รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราหรือเห็นใจเขาหรือเห็นใจเข้าใจอารมณ์คนอื่นนะ empathy 6. รู้จักการกระตุ้นใจเราใจตนเองนะ self motivation 7. สามารถในการแก้ไขความขัดแย้ง conflict solution ก็ว่า conflict solving ก็ได้นะ 8. มีศิลปะในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนะ quality communication 9. มีความซาบซึ้งในความเป็นมนุษย์และการมีชีวิตนะ life appreciation 10. สามารถผัดผ่อนความต้องการของตนให้เลื่อนออกไปอีกได้หรือมีความอดทนรอคอยนะเรียกว่า delay gratification ปรากฏการณ์ของ EQ ประกาศตัวออกมาอย่างนี้นะเป็นผู้รู้เขาประกาศตัวออกมาเนี่ยอาตมารวบรวมเท่าที่เขาบรรยายไว้อาตมาก็มาจับเป็นข้อก็บรรยายกันไว้ในหลายท่านอาตมาอ่านอยู่หลายเล่มแล้วก็มารวมเป็นข้อพวกที่เขาอธิบายเรื่อง EQ อาตมาก็ว่าเขารวบรวมเขาทำได้เขาก็มีความรู้ในเชิงของ EQ มันก็มีลักษณะพวกนี้นะงั้นนะเป็นคนที่มี EQ นี่จะมีอารมณ์ที่รู้อารมณ์ตนเองว่าจัดการกับอารมณ์ตนเองได้หรือมีเป้าหมายในของชีวิตหรือรู้จุดเด่นจุดด้อยของตนเองหรือว่ารู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราให้เห็นใจเขาให้หรือว่าเห็นใจเข้าใจอารมณ์คนอื่นอะไรพวกนี้มีเอมพัตตีอะไรพวกนี้ก็คุณลักษณะที่เขาเห็นว่าคนที่ศึกษา EQ แล้วเนี่ยเขาจะมีคุณลักษณะพวกนี้เพิ่มขึ้นเหมือนกันนะก็พอรวบรวมได้10ข้อนี่มาปรากฏการณ์ของ EQ ประกาศตัวออกมาอย่างนี้แสดงถึงความก้าวหน้าในการศึกษาด้านจิตวิทยาของสังคมปัจจุบันขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งแล้วแม้จะยังเข้าใจได้แค่ว่าอารมณ์หรืออิโมชันก็คือจิตหรือใจหรือจิตวิญญาณอย่างรวมๆคลุมๆอยู่ยังไม่สามารถแยกละเอียดลงไปได้ว่าอารมณ์หรืออิโมชันนี้ที่แท้เป็นเพียงอาการหรือลักษณะอย่างหนึ่งของจิตวิญญาณที่พุทธศาสนาแบ่งเรียกว่าเวทนาเท่านั้นก็ตามนะเขาก็พอเรียนรู้ลงไปละก็ยังเห็นได้ชัดว่า ก็ยังเห็นได้ชัดว่าเท่าที่ผู้รู้ด้านจิตวิทยาทั้งหลายท่านพยายามแจกแจงความหมายของอารมณ์ออกมาให้เห็นได้ว่าอาการของจิตวิทยาหรือสมรรถนะของจิตวิทยาของจิตวิญญาณนั้นสมรรถนะของจิตวิญญาณนั้นมันมีหลากหลายมากมายกว้างลึกได้ขนาดนั้นแม้จะเข้าใจเอาอาการลักษณะต่างๆในจิตวิญญาณดัง10ข้อที่ยกตัวอย่างมานั้นรวมอยู่ในคำว่าอารมณ์หรืออิโมชันก็เถอะก็นับว่าเป็นการก้าวหน้าได้ ในด้านจิตวิทยาขึ้นมาจริงๆอย่างน้อยก็เห็นได้ว่าการรู้กว้างไกลและลึกละเอียดมากยิ่งขึ้นจากแค่มุ่นมัวอยู่แต่กับการพัฒนาเฉพาะความฉลาดที่เจริญทางเฉาไวไหวพริบหรือ IQ เท่านั้นบัดนี้ก็หันมาพัฒนาความฉลาดที่เจริญทางอารมณ์อันกว้างขวางพิสดารขึ้นอันกว้างขึ้นพิสดารขึ้นหรือ EQ อย่างเห็นร่วมกันทั้งนั้นว่าดีกว่าที่จะไม่หลงมุ่นมัวเห็นสำคัญอยู่แต่กับ IQ แต่อย่างก่อนอย่างแต่ก่อนแค่นี้ก็ยืนยันถึงความก้าวหน้าได้ชัดเจนแล้วสำหรับคำว่าอารมณ์หรือความรู้สึกคำนี้ในทางพุทธศาสนานั้นใช้ภาษาเรียกว่าเวทนาซึ่งระบุเจาะลึกชี้เฉพาะลงไปถึงอาการลักษณะหมวดหมู่หนึ่งของจิตวิญญาณอยู่ในหมวดเจตสิกและแม้แต่สภาวะของเวทนาเองพุทธศาสนาก็ยังมีการแจกลักษณะให้เรียนรู้ออกไปอีกมากส่วนคำว่า EQ ซึ่งเป็นความรู้ทางจิตวิทยาของนักปราชญ์ปัจจุบันที่เรากำลังพูดถึงกันนี้ความหมายของ EQ ยังเป็นเพียงความรู้ที่รู้จักจิตวิญญาณอย่างรวมๆคลุมๆไปทั้งหมดยังไม่มีแม้แต่การแบ่งลักษณะใหญ่ๆเป็นภาคจิตภาคเจตสิกหรือแบ่งเป็นประเภทชาติประเภทภูมิเป็นต้นด้วยซ้ำเขาจะไม่แบ่งละเอียดออกไปจะเป็นประเภทชาติประเภทภูมิประเภทจิตหรือเจตสิกนะเขาเราแบ่งจิตแล้วยังแยกไปเป็นเจตสิกในยะที่ละเอียดเป็นอาการของจิตอีกทีนึงหรือแม้แต่จิตหรือเจตสิกยังมีประเภทมีเรื่องว่าอย่างนี้มันยังมีชาตินะยังมีการเกิดยังไม่หรือไม่เกิดเขาก็ไม่เข้าใจดับชาติเลยได้ไหมเขาไม่รู้เลยประเภทภูมิภูมิโลกุตระภูมิโลกียะเขายังไม่รู้จิตอย่างนี้จิตภูมิโลกียะจิตนี้ภูมิโลกุตระเขายังไม่รู้เรื่องใช่ไหมเขายังแบ่งไม่ได้เพศประเภทชาติประเภทภูมิของในจิตนั่นแหละเขายังไม่เข้าใจเลยแต่พวกเราพอเข้าใจไหมนี่ถ้าคุณไปสอบจิตวิทยากับพวกนี้เขานะเนี่ยรับรองมาทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกเนี่ยพวกนี้ต้องทึ่งเลยไม่มีปัญญาจะมาตรวจแต่ก่อนนี้อาตมาเองอาตมาสงสัยว่าตนเองทำไมเขียนบทความก็ดีเขียนเรื่องเขียนอนุนีไปก็ดีคนทำไมเขาหลอกว่าของเราดีนะแต่ทำไมเขาไม่ให้เรารางวัลที่หนึ่งวะคัดออกแม้แต่เข้ารอบยังไม่เข้ารอบเลยอาตมาแต่ก่อนนี่เราก็ว่าเราดีดีนะลึกซึ้งดีออกส่งประกวดไม่เคยได้เลยประกวดอะไรก็ประกวดเขาอยู่พอสมควรประกวดนะเรื่องสั้นเรื่องยาวประกวดไปบทความอะไรก็ประคงประกวดกับเขา มันไม่ได้ขณะเขียนวิจารณ์เรื่องราโมโชมอนนี่นะเขามีประกวดกันแข่งขันใครจะวิจารณ์ไปเนี่ยใครมันถูกแน่ไอ้โจรถูกหรือว่าไอ้ผัวถูกไอ้เมียถูกหรือว่าไอ้คนเข้าทรงถูกให้วิจารณ์สิใครมีเหตุผลดีกว่ากันใครควรจะเป็นคนถูกต้องที่สุดราโชมอนใครรู้เรื่องราโชมอนอาตมาก็เขียนกับประกวดกับเขาแล้วก็ว่าเราละเอียดดีนะดีไม่เข้ารอบเลยไม่ได้รางวัลอะไรเลยในชีวิตแต่ก่อนนี่คิดเนี่ยท่านองค์นี้ถามมันน้อยใจมั้ยก็นึกจะว่าเอ๊ะทำไมมันก็น้อยใจก็มีบ้างอ่ะนะทำไมนะเราว่าเราเข้าใจดีละเอียดดีนะไม่ได้รางวัลเดี๋ยวนี้รู้แล้วเพราะเขาไม่มีภูมิมาตรวจอาตมาได ้ก็มี อ่ะจริง เขามี มาตรฐานของเขาแค่นั้นน่ะพอของเรามันเหลือเกินมาตรฐานนะครับบอกเขาไม่รู้ไม่มันเกินเขารู้เขาอย่างดีนะเขาก็ว่าเฮ้ยอันนี้มันพิเศษมันลึกซึ้งเกินกว่าตาที่คาดไว้แต่นี่เขาตัดทิ้งไปเลยเขาบอกอะไรวะฟุ่มเฟือยแล้วจะลึกพูดอะไรไม่รู้เรื่องเขาก็โยนลงกับตะกร้าไปหมดเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเอาละเราก็มาถึงตรงไหนละเมื่อกี้นี้ทายเล่มหน้า64นะเราไปถึงขึ้นต้นพารากราฟหน้า64ทายโดยสี่เอาไปแค่นี้ก่อน